NPO Radio 1. Het NOS-journaal. ING gaat klanten compenseren die te veel variabele rente hebben betaald op hun doorlopend krediet. Eerder kondigden Rabobank en ABN AMRO ook al een compensatieregeling aan voor honderdduizenden klanten. En ING zet de stap naar aanleiding van uitspraken van het klachteninstituut Kifid. Die oordeelde dat de rentes op kredieten sinds 2008 niet genoeg meebewogen met de marktrente. En dat zou dus wel moeten. Opnieuw winkels en scholen sluiten en de avondklok invoeren is niet reëel deze winter. Dat zegt Jaap van Dissel in het AD. Volgens de voorzitter van het Outbreak Management Team zitten we nu door de vaccins in een principieel andere situatie dan vorig jaar. Maar het blijft een spannende periode, zo na de recente versoepelingen, zegt van Dissel. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn minstens 13 militairen om het leven gekomen bij een bomaanslag. Toen de bus waarin ze zaten vanochtend in de spits een brug overstak, gingen er 2 bermbommen af. Er zijn dit jaar in het oosten van Syrië al meerdere aanslagen gepleegd op militaire voertuigen. Vermoed wordt dat IS erachter zit. En Noord-Korea heeft een nieuw soort ballistische raket gelanceerd, meldt het staatspersbureau van het land. Dat spreekt van een geslaagde test. De raket werd vanaf een onderzeeër gelanceerd en belandde in de Japanse zee. Het weer bewolkt met vooral in het noordwesten nu en dan regen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook lokaal pittige buien met kans op hagel en onweer. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Morgen ook veel wind, geregeld buien, maar dan wel een stuk frisser. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A50 Apeldoorn-Zwolle. In beide richtingen bij Heerden rond de 10 minuten. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maden en Knopend Hooipolder 3 kilometer. Met ook bijna 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Noord-Korea heeft een nieuw type ballistische raket gelanceerd, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau, hoorde het net in het nieuws. Die raket werd vanaf een onderzeeër gelanceerd en belandde in zee. Onze spraakmaker is vanochtend Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haagse Centrum voor Strategische Studies, oud Tweede Kamerlid ook voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u van dit nieuws? Toch wel een beetje. Kijk, ja. Om de havenklap krijgen we weer nieuws uit Noord-Korea en dat is altijd weer een lancering. In de laatste tijd neemt dat weer toe. Waarom is deze zo bijzonder? Omdat hij vanuit de zee is gelanceerd. En de vorige keer dat ze dat deden, zeiden ze dat het om een onderzeeër zou gaan. Maar denkt de hele wereld dat het waarschijnlijk installaties zijn geweest die vlak onder de waterspiegel zaten. Dus een beetje fake van de Noord-Koreanen. Maar als het dit keer inderdaad van een onderzeeër komt en die gedachte is toch wel dat het dit keer gelukt is. Ja. Dan betekent dat Noord-Korea niet langer afhankelijk is van een landmassa om nucleaire wapens af te vuren. En dat betekent dat ze gedeeltelijk hun eigen isolement hebben weten op te heffen en nog gevaarlijker zijn geworden dan ze al waren. En zeer zorgwekkend, zeg je dan internationaal. Ja, begrijp ik. Ja. Dan is de vraag of dat in Politiek Den Haag ook al is doorgedrongen. Voor het Mediaforum is Leonard Ornstein hier, politiek journalist bij de VPRO. Leonard, want het is ook volgens mij wat Han ten Broeke aangeeft. We horen heel vaak dingen over Noord-Korea. Blijft dat dan altijd hoog op het politieke agenda staan of zakt dat dan ook wat weg? Ja, wat eigenlijk wel vrij erg is, is dat je ziet dat de internationale politiek in Den Haag steeds minder belangrijk is. Kijk, de Europese politiek horen we wel veel over, maar Iran, Noord-Korea, het zakt steeds verder weg. Het speelt geen rol in de huidige formatie. Het speelt eigenlijk geen rol meer in de partijen. Vroeger hadden bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks, dat soort. Die hadden zich heel sterk over kernwapens en andere. Kernwapens zijn hele grote ontwikkelingen. Weet Han ten Broeke ook heel goed. Hè, nu met die hele snelle raketten die overal in de wereld ontwikkeld worden. Het wordt wel tijd dat we weer de buitenlandagenda weer wat nadrukkelijker op ons eigen. Hè, we zijn een internationaal georiënteerd handelsland. Voor ons is die buitenlandse politiek heel belangrijk. Dat het weer naar boven komt. En dan is Korea, Noord-Korea, echt wel een heel bedreigend land. Heeft u het idee, meneer ten Broeke, dat het überhaupt aan die formatietafel wordt besproken? Nou, ik zit er niet bij, dus ik kan dat niet meer beoordelen. Ik heb er in het verleden natuurlijk wel bij zitten, ook op de buitenlandparagraaf. Het kabinet wat nu nog steeds zit, bijvoorbeeld. Kijk, die klacht van Leonard is wel van alle dag. En dat klopt ook wel voor een deel. Maar je ziet het ook in andere landen. Ook in Duitsland werd geklaagd dat bij de verkiezingscampagne het niet of nauwelijks over Europa of over het buitenland ging. We moeten ons één ding goed realiseren. Buitenlandbeleid, als gezegd van, ja, je kunt er eigenlijk geen verkiezingen mee winnen. Uh-huh. Je kunt er wel regering op laten vallen. Ja, je kunt er ministers mee verliezen. Maar vervolgens aan de formatietafel, dat is geen verkiezingscampagne. Nee, omdat het geen winners item is. Dat moet het overigens in mijn ogen in toenemende mate wel worden. We gaan het vandaag hebben over de terugtrekking uit Afghanistan en het verval van het Westen. En heeft Europa überhaupt nog iets te zeggen? En we realiseren ons aan alle kanten dat Europa, dat Nederland, eigenlijk alleen maar binnen Europa, dat we een continent hebben waar we waarden met elkaar moeten delen. En dat die waarden onder druk staan. En dat we dus ook op buitenlandpolitiek iets moeten doen. In ons eigen belang. U was het voorbeeld van een zeer gepassioneerd en geëngageerd buitenlandpoliticus. Buitenland woordvoerder van de VVD. We hadden onlangs overleden Hans van Balen. Frits Bolkestein. Ja. Van den Broek bij het CDA. Maxime Verhagen. Mensen die die buitenlandzaak ook vanuit CDA en VVD hoog op de agenda zijn. Dat engagement mis je, Leonard. En dat mis ik nu, wat voor altijd heel erg bij links zat. En wat belangrijk is voor Nederland. Want we zijn niet een eilandje. We hebben die geëngageerde, betrokken politici. Maakt niet uit van welke invalshoek ze zijn. Die hebben nodig. Omdat we een land zijn wat een rol speelt binnen de NAVO, binnen de EU. Hou dat vast voor de gedachte van Stand.nl. Want daar gaat het ook over politieke wil of politieke onwil als het gaat om de crisis in de asielopvang. Na de opvangcrisis in 2015 en 2016 was het sentiment: dit laten we niet meer gebeuren, zo'n tekort aan opvangplekken. Toch zijn er nu, dat weten we inmiddels, veel te weinig plekken en kan de opvanglocatie in Ter Apel het absoluut niet meer aan. De stelling is vandaag: het ontbreekt aan politieke wil om voldoende opvangplekken voor vluchtelingen paraat te hebben. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Er is gisteravond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. In de noodopvang werden 750 mensen verwacht, terwijl er maar plek is voor 275. De burgemeester had geëist dat de Rijksoverheid mensen zou verplaatsen. De gemeente Westerwolde luidde gisteravond opnieuw de noodklok. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel kan de komst van asielzoekers niet meer aan. Uit vrees dat de situatie van 2015 zich zou herhalen, toen er ook meer asielzoekers werden ondergebracht dan op papier was afgesproken. Vanwege de drukte slapen mensen sommige nachten op stoelen en stretchers. Het Veiligheidsberaad heeft toegezegd met extra opvanglocaties te komen, maar die zijn er nog niet. En weer zijn dus alle opvanglocaties vol. Zitten ze in Ter Apel met hun handen in het haar. De burgemeester horen wij al dagen ook via de media een soort cri de coeur uiten van ik voel mij een roepende in de woestijn en er wordt maar niet naar gehandeld. Ontbreekt de politieke wil? Dat is vraag wat we willen bespreken. Of ligt het aan andere zaken waardoor er te weinig opvangplekken zijn? Meneer Ten Broek, met uw welnemen gaan we even terug naar de tijd dat u Kamerlid was voor de VVD. Dat was namelijk lang tot 2018. Geweest, en precies tijdens die piek die er toen was in 2015 en 16. Waarna werd gezegd, dit laten we niet meer gebeuren. Kunt u ons meenemen hoe dat werkt? Op het moment dat de ergste crisis dan voorbij is, verdwijnt het gewoon van de prioriteitenlijst? Ik begrijp dat eerlijk gezegd ook niet en kan het u helaas niet uitleggen. Ik denk niet dat het op politieke wil uiteindelijk stuit. Want of je nou van de linker of de rechterkant komt, of je nou asielinstroom wilt beperken, of dat je de rode loper wilt uitleggen, iedereen heeft er baat bij om die opvang niet telkens uit de klauw te laten lopen. Ik geloof dat we in Nederland zo'n 30.000 plekken hebben die we zouden moeten kunnen aanwenden hiervoor. En het lijkt wel alsof we telkens opnieuw verrast worden. Ik kan dat niet uit politieke onwil verklaren. Ik moet dan toch maar. We hebben meer problemen met uitvoeringsorganisaties en het uitvoeren van overheidsbeleid. Waarom we niet kunnen meeademen met die stromen die vaak het gevolg zijn overigens van internationale omstandigheden. Nu weer Afghanistan. Terwijl we die zien aankomen. En zelfs als we, zoals met het vertrek uit Kabul, sommigen althans zeggen verrast te zijn. Ja, dan nog kun je daarop reageren binnen een aantal maanden. Dus ik begrijp het werkelijk niet. Ik kan ook niet goed hier achter deze microfoon verklaren waarom sinds 2015 gewoon nu niet is opgelost. Waarom we dat niet makkelijk kunnen bijplaatsen. Want er is destijds, zijn er plannen geweest van zorg voor een reserve AZC. En dat is toch echt bij het ministerie van Justitie dat dat niet realiseert. Dan zou je toch denken, dan staat het niet hoog genoeg op je prioriteitenlijst. Of je wil het misschien zelfs niet. Heel veel op de prioriteitenlijst. Maar kijk, hier komen burgemeesters aan te pas. Hier komen gemeenteraden aan te pas. Dit is een probleem wat met name lokaal, nu moeten we plekken kunnen weer bijzetten. Ja, ik vind het bijzonder lastig. Leonard wilde ik heb er wel een verklaring voor. Wat je eigenlijk steeds ziet is dat er een heel apparaat is, COA, andere, wat heel erg opgetuigd wordt bij incidenten. Mm-hmm. En daar zie je, dat heb ik ook wel even uitgezocht, zie je duidelijk een systeem in. Dat op het moment dat zo'n crisis afneemt, dan zie je dat heel snel de zaak wordt afgebouwd, allerlei mensen ontslagen worden. Ja, er zijn geen asielzoekers meer, dus hebben het niet meer nodig. Nee, dit zijn permanente golven in onze moderne tijd. Dat is echt, denk ik, al 30 jaar gaande, dat je ziet dat er grote groepen maar op onverwachte momenten komen. Mm-hmm. Meestal als reactie op oorlogen. Dus ik denk dat je veel meer uit zou moeten gaan van een permanent stelsel, van een permanent systeem, soms minder goed bezet is. Sorry dat ik onderbreek, Leonard, maar dit is exact wat er toen werd besproken na 2016. Ja, bizar dat die Tweede Kamer, die overal op zit, er niet op aangedrongen heeft om die permanente staat, om dat vast te houden, om te zeggen van, ja, we zullen inderdaad reserves moeten inbouwen. We zullen maar dat kost apparaat geld misschien. Dan moet je panden aanhouden, personeel in dienst houden. Je zult wel voorbereid moeten. Je hebt toch ook een brandweer en een politie die wat ook enorme apparaten zijn, die ook niet de hele dag uitrukken. Dat is nou een keer wat nodig is. En je hebt ook een milieudienst die soms niet in actie hoeft te komen. En vluchtelingen, dat is een permanent probleem in onze politiek en in onze ontwikkelingen in de wereld. Ik ga het voorleggen aan Jos Wiene, is burgemeester van Haarlem, spreekt ook namens de VNG. Meneer Wiene, goedemorgen. Goeiedag. In dit geval spreek ik niet direct namens de VNG. Okay, alleen als burgemeester van Haarlem. Ja, precies. Dat was inderdaad een tijd zo. En daardoor heb ik die vorige crisis heel intensief en van dichtbij meegemaakt. Nou ja, daar moest ik aan denken dat u toen een paar jaar geleden ook heeft geopperd van, jongens, er zou gewerkt worden aan een reserve AZC. Er gebeurt maar niks. Ja. Ik denk dat op zich de heer Ornstein gelijk heeft, dat het te maken heeft met een financieringssysteem wat niet handig is. Dat past niet bij de situatie. Maar ik wil eerst één andere opmerking maken, als u het goed vindt. Ja. En dat is dat ik denk van, kijk, het is goed om nu te reflecteren van hoe kan het beter. Maar de eerste urgentie is natuurlijk op dit moment het vinden van voldoende plekken. Ja. En het krijgt al gauw iets van de stuurlui op de wal die dan roepen van, ja, het had allemaal anders gemoeten enzovoort. Mm-hmm. Terwijl op dit moment er gewoon plek gevonden moet worden. Dus ik snap dat de regering en de gemeenten, het COA, op dit moment daar de eerste prioriteit leggen. Dat is ook goed. Maar vervolgens, als je dan nadenkt van, hoe komt het nou dat we iedere keer weer overvallen worden, dan is het toch goed om juist ook op deze momenten te proberen toch dat lerend vermogen te verbeteren. We hebben een financieringssysteem wat heel goed werkt voor het COA. Dat is namelijk van, als er meer vluchtelingen komen, komt er ook onmiddellijk meer geld. Dat is echt heel prettig, want dat betekent, je hoeft niet te gaan bedelen bij de minister van Financiën van, oh jongens, er komen meer vluchtelingen. Er is direct meer geld. En dat gaat dan, wanhopig wordt het dan gezocht naar plekken. Maar zodra er weer minder vluchtelingen zijn, dan zegt Financiën van, ho, er zijn minder vluchtelingen, dus we gaan eventjes rekenen, je krijgt minder geld. Ja. Dat betekent dat de ruimte voor het COA om reservecapaciteit te hebben heel erg beperkt is, want het kost wel geld. Mm-hmm. Dit kost meer geld, dit systeem. Daarom vind ik het ook zo ontzettend dom. Want behalve dat het heel veel onrust oproept, heel veel weerstand in de samenleving, ook heel veel nare situaties voor vluchtelingen, onrust in gemeenten, kost het ook gewoon meer geld. En dat is op zich niet zo gek om te begrijpen. Het maken van die capaciteit, als je dat rustig plant, dan gaat dat wel. Dan heb je één keer die kosten gemaakt en dan heb je natuurlijk jaarlijks afschrijvingskosten. Maar wat we nu doen, dus iedere keer de hoofdprijs betalen voor het op het laatste moment inhuren van locaties. Daar betaal je dan echt de hoofdprijs voor. En dan heb je soms waardeloze locaties. Ik heb het voorbeeld vaker gebruikt. Mensen kunnen bijna niet geloven, maar het kost €100 per nacht per vluchteling als ze een paar dagen in de sporthal liggen. Ja. Dat is krankzinnig veel geld. Dat is voor een gemeente wel een inkomstenbron op deze manier. Dat is geld wat wordt uitgegeven aan het huren van materiaal, aan het inhuren van personeel, aan beveiligingsmensen. Er is maar een betrekkelijk klein deel voor de eigenaar van die sporthal dan. Ja, ja. Dat is dan meestal de gemeente. Ja. Die worden daar meestal niet rijker van, want die moeten er zelf ook personeel in investeren. Het is echt onverstandig, want het is ook uitgerekend, het is uitgezocht. Als wij een stationaire forse capaciteit beschikbaar zouden houden, dan is het uiteindelijk goedkoper, financieel gezien, dan wat we nu doen. Iedere keer in een golf heel veel organiseren en daarna weer heel snel afbouwen. Het tweede punt is dat het heel lastig is om plekken te vinden. Want zodra je ergens komt en zegt we willen hier een AZC vestigen, dan roept dat ook weerstand op. Dat is bijna universeel. Hoe is dat bij u in de gemeente in Haarlem, meneer Wiene? Nou, daar is, dat moet ik eerlijk zeggen, in Haarlem, we zullen het volgende week ook merken, want dan wij willen nu ook een extra locatie openen. En daar hebben we een avond voor met bewoners. Maar tot nog toe heb ik in Haarlem eerlijk gezegd vooral meegemaakt dat mensen reageren. Hoe kunnen we helpen in plaats van wat een probleem. Ja, dus ik hoop dat dat ook nu zo blijft te zijn. Ja, begrijp ik. Is het dan, hoeveel plekken gaat het dan om die er bij u dan bij komen? Ongeveer 140. Dus dat is een kleine bijdrage, maar wel toch een bijdrage ook aan dit acute probleem. Vindt u dat iedere gemeente dat zou moeten kunnen ophoesten? Nou, ik denk dat, misschien iedere gemeente weet ik niet zeker, maar ik denk dat heel veel gemeenten, als de nood hoog is, zeggen van nou, dan vinden wij ergens toch wel een plek, al is het dan maar tijdelijk. Maar daar zit meteen het probleem. Als wij dat tijdelijk doen, dan is dat, betekent dat dat hopelijk is die crisis dan weer een beetje achter de rug en dan zakt dat weer in. Als je het meer permanente capaciteit zoekt, dan heb je daar ook langere processen voor nodig. Ja. Dan moet je naar bestemmingsplan kijken. Dan moet je naar gebouwen kijken die daar ook langere tijd voor geschikt zijn. Die moet je misschien zelfs nog wel bouwen. Dat kost tijd. Maar als je het doet, kost tijd, kost investering. Maar dan ben je wel van deze telkens terugkerende nare situatie af. En nog één punt, als dat mag. Kort nog alsjeblieft, hè? Ja, dat heeft te maken met urgentie. Het is in gemeenten dus lastig om een asielzoekerscentrum te krijgen, omdat er dan weerstand is bij bewoners. Dat komt omdat men allerlei verhalen leest over wat dat allemaal voor nare consequenties heeft. Terwijl een bestaand AZC, dan weten de mensen van, nou, het valt eigenlijk reuze mee. We merken er niet zo heel veel van. Je ziet die mensen, maar die verdienen toch ook een opvang. En dat betekent, als we het met bestaande capaciteit kunnen doen, dan is de weerstand veel minder groot. Dan kun je gewoon zeggen van, nou, die hebben we op een hele lage capaciteit op momenten dat er niet zoveel vluchtelingen zijn, maar we kunnen makkelijk bijschakelen op het moment dat er wat meer vluchtelingen komen. Ja. Dat sluit aan bij het pleidooi wat u destijds heeft gehouden ook, hè? Voor de helderheid. Ja, precies. Helder. Ja, hartelijk dank, meneer Wiene. Burgemeester van Haarlem, Jos Wiene. Dan aan Nico van der Zee. Hij heeft geholpen bij de opvang van vluchtelingen. Meneer van der Zee, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus de handen uit de mouwen gestoken, zo gezegd. Ik heb me aangemeld tijdens de Syrische crisis om als vrijwilliger. Ik heb daar voedsel staan uitdelen. Ik heb me rot geërgerd aan de ultrarechtse politici die zeiden dat het alleen maar gelukszoekers waren. Het waren vrouwen, kinderen, mannen, gezinnen, grootouders die hier letterlijk naartoe kwamen lopen. Die moesten worden geholpen. Maar, en er is een maar. En daarvoor heb ik u ook gebeld. Ja, komt u maar met de maar dan. Ja, ik wacht nou, kijk, want er zijn ook heel veel mensen, en dat uit bijvoorbeeld Noord-Afrika, die hier letterlijk een vakantie komen houden. Dat zijn straatjongens die hier naartoe gaan. Dat zijn de kanslozen. Mm-hmm. Die komen hier net als de Hollanders een paar weken naar de Spaanse kust te gaan. Letterlijk vaak de beest uithangen. Ja. En die moeten we zien te weren. Dat kunnen we als Nederland niet doen. Daar moet de wet voor worden veranderd. En ook de Europese wet moet worden veranderd. Daarom was mijn idee om dat Europees en groots aan te pakken. Frontex moet letterlijk 100 keer groter worden. Er moeten veel meer vluchtelingen worden geholpen in de regio. Maar dan, zoals ik al zei, in de regio. En dat kan eigenlijk alleen als we dat groot Europees aanpakken, daar een heleboel geld naartoe sturen. Er is veel geld in Europa. We zijn met 500 miljoen mensen. Een Europese hulp- en defensiebrigade die meteen opvangen in de regio bouwt. In samenwerking met de VN eventueel, maar ook zelf die beslissing nemen. En eigenlijk hadden we veel meer moeten voortborduren op de Turkije-deal. We hadden dat zelf moeten aanpakken. Want meneer Van Zee, de exacte getallen die heb ik niet paraat, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet wel dat we eerder deskundigen hierover hebben gesproken. Die zeggen, het is in ieder geval meer dan 80% dat al in de regio wordt opgevangen. En ook daar 90 zelfs. 90 zelfs, nou kijk aan. Desondanks heeft meneer Van Zee wel gelijk. Ja, dat is ook duidelijk een VVD-standpunt. Hè? Nee hoor, dat is het standpunt van de opeenvolgende Nederlandse regering. Alleen in Europa krijg je het niet voor elkaar. Ja. Ja. Dus en daar ligt precies het probleem, meneer Van Zee. Ja, ja, dat moet ook de hele oplossing zijn. Want zoals ik al zei, de irritatie ontstaat. Inderdaad, de asielzoekers zijn niet de oorzaak van de woningnood in Nederland. Dat is cijfermatig het geval. Maar het helpt niet mee als er elk jaar 20.000 mensen een woning moeten krijgen. Mm-hmm. Dus er moet Europees wat gebeuren. En er zijn ook veel straatjongens die hier een jaartje vakantie komen vieren. Ja, u zegt, als je die eigenlijk veel eerder, want dat is een probleem, dat hebben we ook hier vaker geconstateerd, die als ze voor overlast willen zorgen, ze krijgen al eigenlijk heel snel te horen, je hebt geen kans om hier te blijven, maar krijg ze maar terug. Dat klopt, maar dan moet je de wet veranderen. Want de wet die eist nu van ons dat wij overal op ingaan. Er moeten gradaties komen. En de hoogste gradatie, die krijgt gewoon een prachtige woning, die wordt geholpen. Die moet ook meer worden geholpen. De hoogte van de bijstand kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een baan. Via de arbeidsbureaus, zodat die mensen meteen perspectief krijgen met de hoogste gradatie die hier daadwerkelijk blijven wonen. Zodat ze meteen, de hoogte van de bijstand koppelen aan een baan. Die zijn er, die banen. Daarna kunnen die mensen zich ontwikkelen. Dat is ook voor hunzelf beter. Strikter aan de poort, meer daar halen en laten. En degene die hier wel komen, heel duidelijk kijken waar liggen de kansen en waar heb je recht op dan. Dus mag ik het zo samenvatten? Ja, en Frontex letterlijk 100 keer groter maken. Ja. Want er moet ook heel snel een Europees leger komen. We zijn met 500 miljoen. U noemt een aardig wat interessante haakjes, meneer Van Zee. Nu schiet de heer Van de Zee uit de bocht. Ja, maar we gaan na 10:30 gaan we het wel over die Europese slagkracht ook hebben naar aanleiding van de Afghanistan-conferentie. Ja, dus we moeten het Europees aanpakken en we moeten de wet veranderen. En er moeten gradaties komen. Helder. Ik ga u de punt zetten, zo gezegd, om met de andere mensen ook door te praten. Hartelijk dank voor uw telefoontje, Nico van Zee. Dan naar John van Tilburg, hij is van de stichting INLIA. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het gaat om opvangplekken van vluchtelingen, waar jullie een goede kijk op hebben, hoe is de situatie nu, wat u betreft? Ja, ik denk dat Jos Wiener een hele goede beschrijving heeft gegeven waar het misgaat. Wat wij hebben gezien in 2015, toen de crisis toen ook ontstond, hebben we gezegd, dit moet je niet zo oplossen. Het is net als bij een overstroming van het water dat omhoog gaat. Dan creëren we inmiddels, en het heeft gewerkt, dat hebben we gezien, bekken waar dat het water in laten stromen. En dat hebben wij geprobeerd op te zetten. Hm. We hebben als een pilotproject gekeken of dat we kleinschalig opvang konden realiseren, waardoor dat de weerstand in de omgeving niet groot was, bestuurlijk veel draagvlak kwam, mensen al werkten aan hun integratie voor de mensen die een status hebben, voordat ze naar een definitieve huisvesting gingen in de gemeente. Dus daarmee ontlast je de gemeente, je ontlast de centra, waardoor de doorstroming gewoon kan plaatsvinden. En werkte dat, waar u het heeft geprobeerd? Dat werkte perfect. Als het gaat om openbare ordeproblematiek, die er net ook aan de orde kwam, in 3 jaar tijd hebben we maar 3 keer politie aan de deur hoeven te hebben. Uh-huh. In 3 jaar, dus 1 keer per jaar. Als je dat tegen een gemeente zegt die een AZC heeft, zeggen ze dat kan niet. Ga het na, want dat is unaniem gedragen in de gemeente Tinarlo. En door alle fracties, van links tot rechts. Het levert ons zelfs de medaille van verdienst op. Ja, want ik zit te denken, die kleinschalige opvang is destijds natuurlijk ook besproken. En toen werd er ook vaak gezegd, ja, maar qua overzicht en qua begeleiding is dat best heel lastig en intensief. Dat is niet zomaar te regelen. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat werd gedacht, omdat als je kleinschalig moet gaan beveiligen, dan is het duur. Ja. Naar verhoudingen, als het bedrijf economisch bekijkt. Wij hebben het op een manier gedaan zonder beveiliging. Wel met begeleiding, maar geen beveiliging. En de kostprijs was ver beneden het niveau van het COA. Hm. En de openbare ordeproblematiek was nihil. En woningen waren ook voorhanden, want ook dat is nu de krapte die er is. Men werd daar in zo'n centrum geplaatst. Daar werkten ze al aan hun participatieprogramma. Nederlands, cultuur, taal, et cetera. En op datzelfde moment werden de huizen voorbereid door de woningbouwcorporaties en de gemeente. En dat duurde soms even. Maar in die tussentijd zaten ze niet stil, werkten ze aan hun inburgering in Nederland. Ja. En dus het was een soort bekken tussen het COA en de definitieve huisvesting bij de gemeente. En dat werkte heel effectief. Ja. En zou dat nu op korte termijn te realiseren zijn? Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat wel. En waar ligt het dan aan, volgens u, dat het nu te weinig of niet gebeurt? Omdat we weer te veel te grootschalig kijken en het van achteraan ophopen. We hoeven niet per se allemaal centra te hebben met 600 mensen. Je kunt dit met kleinschalig als je naar de gemeente vraagt. Ik heb voor de gemeente voorlichting gegeven. Dan zeiden de bewoners ook van waarom moet het allemaal in één groot centrum? Kunnen we niet 3 centra in onze gemeente verspreid opzetten? Die kleiner, kleinschalig zijn. Ja. Zodat de buurt het ook beter kan behappen en ook beter kan ondersteunen. Nou, en dat heeft gewoon gewerkt. Duidelijk. Dank u wel, meneer Van Tilburg. Is van de stichting INLIA. Esma Lala is wethouder in Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is jullie wel gelukt, begreep ik, om mensen te laten doorstromen, waardoor er nu meer plekken vrijkomen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, sinds het zal natuurlijk geen verrassing zijn, de instroom van asielzoekers neemt toe. Mm-hmm. En wij als gastvrije gemeente wilden daar een reikende hand bieden en kijken naar mogelijke oplossingen. En wat we hebben bereikt met elkaar is dat we in Tilburg een grootschalige tijdelijke tussenvoorziening creëren voor statushouders toegewezen aan Tilburg in de regio of elders in Brabant. Zodat zij versneld uit de AZC's kunnen doorstromen en daarmee ruimte kunnen creëren voor de opvang van vluchtelingen. Ja, wat is een tussenvoorziening dan? Het is een voorziening, een tijdelijke voorziening, waarin statushouders die nu eigenlijk in de AZC's wachten om te starten met het opbouwen van hun leven in onze maatschappij. Wachten op het toewijzen van een huisvesting, van hun definitieve woning. Zij komen nu in de tussenvoorziening en kunnen daar in alle rust werken aan de integratie in onze maatschappij. Ja. En we kunnen ze dan ook veel eerder dan normaal de begeleiding bieden die ze nodig hebben. Maar hoe of waar wonen ze dan? Ze zitten nu in de AZC's. Ja. De tussenvoorziening komt bij ons in een kazerne. Daar zitten een aantal gebouwen die sloperijp waren, omdat daar woningbouwontwikkeling gaat plaatsvinden. En met de gebiedsontwikkelaar hebben we die sloop van die gebouwen tijdelijk kunnen uitstellen, zodat ze daar maximaal een jaar, want 1 november 2022 wordt ook daar aan de gebouwen gewerkt, maar maximaal een jaar kunnen verblijven. En wat je ziet is dat door de versnelde uitstroom uit de AZC's de gemeente nog even de druk verlagen op de AZC's en daar dus ruimte creëren voor de opvang van vluchtelingen. De statushouders ondertussen meteen kunnen werken aan de integratie en participatie in onze samenleving. Het zijn gewoon nieuwe Tilburgers en nieuwe Brabanders. En de gemeente waaraan de statushouders zijn toegewezen, die hebben wat extra tijd om te zoeken naar de woning waar we allemaal op aan wachten zijn. Helder, mevrouw Lala. Dank voor uw uitleg. Misschien dat meer gemeentes op die manier toch mogelijkheid kunnen creëren. Ik ga tot slot nog kort praten met Leo Lucassen. Is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis, directeur van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U zei vanochtend, er is geen crisis. Hoe zou u de huidige situatie dan wel omschrijven? Er is wel een crisis, maar die crisis zit bij het beleid. En het doelbewust, laat ik zeggen, laten oplopen van dit soort achterstanden. Kijk, het ministerie weet natuurlijk donders goed wat ongeveer de aantallen per jaar zijn. En ja, en daar moet je gewoon een bepaalde opvangcapaciteit op afstemmen. Maar je ziet dan met pieken, hè? Wat zegt u? Je zit dan met een piek, zo eens in de zoveel tijd. Dat is waar we nu mee te maken hebben. Ja, 2015 had niemand kunnen voorspellen. Maar als je naar de cijfers kijkt vanaf 2016-17... dan is er een heel regelmatig aantal per jaar tussen de 25.000 en de 30.000 asielzoekers. Nou, iedere keer als het eventjes terugloopt, dan sluit men weer centra. En zodra het dan weer eventjes oploopt, ja, dan is er weer paniek. Ja. Kijk, een camping die weet dat er 50 mensen ieder jaar komen en er komen er een jaar 40, die verkoopt ook niet een halve hectare van zijn terrein. En dat doet de overheid wel. En dan weet je dat je dat je gemeentes in de problemen brengt. En bij het, laat ik zeggen, bij de bevolking ontstaat het idee, god, hè, er komen er weer meer, want we kunnen ze weer niet aan. En dat is natuurlijk onzin. U sluit eigenlijk aan bij het pleidooi van Jos Wiene, van de burgemeester van Haarlem. Ik weet niet of u die heeft gehoord, maar u sluit eigenlijk aan, als ik het zo hoor, bij het pleidooi van Jos Wiene. Ja, daar ook een jaar of 4 geleden al in verstandige woorden over gezegd. En maar sindsdien, ja, de overheid is erg hardnekkig. En ik kan het niet anders uitleggen dan dat men, laat ik zeggen, dit toch bewust doet. En ook niet durft te zeggen tegen de bevolking van jongens, wij hebben een vluchtelingenverdrag ondertekend en wij zorgen er gewoon voor dat er voldoende opvang is. Ja. En men laat het dus toch steeds weer erop aankomen. En dat is gewoon slecht beleid. Ja, en daar zit de crisis. Ik wou net zeggen, u noemt dus eerder de politieke beleidscrisis dan dat de crisis nu daarmee te voorkomen was geweest. Goed, in de politiek Den Haag zal daar ongetwijfeld nog verder over gediscussieerd gaan worden. Maar zoals Jos Wiene ook zei, nu zaak om vooral die plekken te gaan realiseren. Hartelijk dank nog voor uw commentaar. Dat is goed inhoudelijk. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Kwaliteit, flexibiliteit en betaalbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Mijn naam is Mohamed Al-Salahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater, Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. NPO Radio 1, het Guilaine Plag. In het Mediaforum genieten al onze gasten hier in de studio zichtbaar. Nog na van Ajax, dat kunt u niet horen, maar tijdens de reclame kwamen er al heel wat verhalen en mooie momenten voorbij. Hoe historisch was die avond dan eigenlijk? En 1100 uit huis geplaatste kinderen, dat is het nieuwste, trieste feit in die toeslagenaffaire. Hoe kan het toch dat onze demissionaire premier zo populair blijft? Het is een van de vragen die we in het Mediaforum gaan bespreken. Hand en Broeke is onze spraakmaker vanochtend, directeur politieke zaken van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Politiek journalist van de VPRO, Leonard Ornstein, is er. En inmiddels ook de politiek verslaggever van de Volkskrant hier aanwezig, Avinash Biki. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. Veel landen zijn nog steeds van plan om in 2030 veel meer fossiele energie te produceren dan is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat blijkt uit een rapport van het VN Milieuagentschap. Mondiaal is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Maar als landen op deze voet doorgaan, wordt dit niet gehaald, waarschuwt het agentschap. Investeringen in schone energie, zoals zonne- en windenergie, blijven achter, terwijl overheden miljarden euro's in olie- en gasprojecten pompen. Om het tij nog te kunnen keren, moet de productie van fossiele brandstoffen snel worden afgebouwd en in 2030 zijn gehalveerd. ING gaat klanten compenseren die te veel variabele rente hebben betaald op hun doorlopend krediet. Eerder kondigden Rabobank en ABN AMRO ook al een compensatieregeling aan voor honderdduizenden klanten. De regeling van ING geldt behalve voor doorlopend krediet ook voor het gespreid betalen op de creditcard en roodstaan. De bank trekt daar 180 miljoen euro voor uit. ING zet de stap naar aanleiding van uitspraken van het klachteninstituut Kifid. Die oordeelde dat de rentes op kredieten sinds 2008 niet genoeg meebewogen met de marktrente. En dat zou dus wel moeten. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden. Twee van hen bleken te zijn overleden. Grenswachten ontdekten de migranten bij een controle aan de grens met Hongarije. De chauffeur is toen op de vlucht geslagen, zegt correspondent Charlotte Waiers.

Kaarten, mastersexpo.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Een zenderbaas die zomaar bij de studio binnenkomt lopen bij de radio. Het gebeurde bij een 3FM-dj. Mag dat zomaar? Over die vraag was aardig wat onduidelijkheid gisteren. We gaan het er zo meteen nog even over hebben. En het volgende trieste feit in de toeslagenaffaire was gisteren een feit. Gaat dit ervoor zorgen dat er echt iets verandert in Politiek Den Haag? Dat gaan wij bespreken met een redelijk politiek georiënteerd mediapanel vanochtend. Avinash Biki is politiek verslaggever bij de Volkskrant. Leonard Ornstein, politiek journalist bij de VPRO. En Hans ten Broeke spreekt dan in dit geval ook even aan als oud-Kamerlid voor de VVD. We kijken dan net even wat uitkomt, hè? Ja, nee, snap ik. Het zal politiek getint zijn, dus daar komt in het verleden goed bij van pas. Eerst kijken eens wat jullie is opgevallen zelf in de media. Avinash Biki, jouw mediamoment gaat over de BBC. Dat aan experts uit 43 landen heeft gevraagd wat nou het beste televisieprogramma van de 21ste eeuw is. De winnaar is The Wire, Amerikaanse serie over drugscriminaliteit. Hoe zou jij de serie kernschetsen, Avinash? Nou, wat is er nou eigenlijk leuker dan lijstjes, hè? Dus ik zag dat lijstje en ik denk, nou, daar moeten we toch wel wat mee doen. Nou, The Wire is een fantastische serie, een politieserie. Gaat over verschillende facetten van criminaliteit. Hoe onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven zijn. En in 5 seizoenen wordt ieder van die aspecten komt naar voren, hè. Hoe drugsgeld zijn weg vindt naar de politiek, hoe dat gefinancierd wordt. En ik snap wel dat hij op nummer 1 staat. Het is gewoon een hele goede serie. En ook voor die tijd. Een van de eerste series die toch wel de tijd nam om een verhaal te vertellen, over, verspreid over meerdere seizoenen. Die de tijd nam om personages verder uit te diepen. En dat moet ik toch wel een kleine kritische kanttekening plaatsen. Niet zozeer bij The Wire, maar bij de lijst. Ik heb toch wel de Sopranos daarin gemist. Ja. Want dat was jouw favoriet geweest. Ja, die staat echt wel ver boven nog The Wire. Ook weer een Amerikaanse serie. Gaat over de volgt een maffia-clan in New Jersey. Uh-huh. Onder leiding van Tony Soprano. En daar zijn ze eigenlijk begonnen, hè, met een heel groot verhaal vertellen over 5 seizoenen. Het ontwikkelen van personages en karakters over 5 seizoenen. En je maakt een soort reis met ze mee. Maar dat zijn natuurlijk twee dingen. Die hebben ze dus gemeen met elkaar. Maar je zegt dat is ook belangrijk om echt tot een succesvol serie uitdiepen. Langere tijd nemen. Precies. Het is niet zozeer dat ik dit zeg, hoor. Maar er zijn heel veel dingen over gezegd en geschreven door mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. Maar ja, tegenwoordig wat je soms wel heel veel aanbod hebt op Netflix en Prime. Uh-huh. Met heel veel goede series, hè. Breaking Bad staat bijvoorbeeld ook in die serie. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen die serie gebinged hebben op Netflix. Ik weet niet of die op een andere streamdienst staat. Maar ja, dat kan eigenlijk bijna niet zonder eigenlijk je petje af te nemen voor The Sopranos en The Wire. Het zijn sowieso heel veel series. Mad Men staat op 2, Breaking Bad dus op 3. Geen echte politieke programma's in de top, Leonard. Maar wel, als je The Wire pakt. Ja, The Wire is best politiek. Ik wou net zeggen, zit natuurlijk politiek doordrenkt, moet je het zo zeggen. Staat er ook, The Crown staat ergens onder de 10, volgens mij. Staat er wel in, maar ja. En Newsnight. Heeft dat toch wel. Heeft dat het gehaald of niet? Ik heb die lijst volgens mij zoeken hem gelijk even op. TV-series. Series. Ja. Oh ja, het is sowieso internationaal, hè? Ja, dus het is over 43 landen verspreid. Maar zou er een nieuw programma ook bij moeten zitten? Of zeg je, dat is toch heel anders dan dat het echt aantrekkingskracht heeft? Heeft hij een warm pleidooi van Newsnight? Ja, ik vind Newsnight, dat vind ik echt een ongeëvenaard goed actualiteitenprogramma. Eigenlijk altijd als er internationaal iets is, schakel ik daar onmiddellijk op in. Het is altijd eerlijk, objectief. Heeft, natuurlijk omdat het BBC is, de allerbeste deskundigen uit de hele wereld kunnen ze direct krijgen. Ik denk dat Han ten Broeke hetzelfde reflex heeft. Daar moet je onmiddellijk op afstemmen. Ja, vind ik ook een leuke serie. Ja, absoluut. Ja. Als meer politiek misschien de, Veep en de West Wing. Dat zijn natuurlijk wel de klassiekers. Ja. Designated Survivor. Waar zit met mijn dochter in? Gekeken. Ja. Maar waar zit de kracht dan in? Wanneer is een serie, wat maakt het sterk? Ja, als hij heel dicht aan ligt tegen de werkelijkheid en het dan toch nog weer wat spectaculairder weet te maken. Als je bijvoorbeeld House of Cards, hè, wat in Den Haag natuurlijk goed bekeken is en door heel veel binnenhof-watchers ook zeg maar gefroten wordt. Ja, iedereen snapt dat het niet echt zo is, maar je voelt wel dat de sfeer die uit zo'n serie naar voren komt, daar herken je wel dingen in. En dat is volgens mij waarom het zo verslavend is, waarom je ook wilt blijven kijken. En dan wordt het vervolgens nog eens een keertje bijzonder goed vormgegeven, gespeeld. En je ziet bij die Amerikaanse series op Netflix ook van de allereerste begin dat ze ook topacteurs hebben weten te trekken. En de Denen, die kunnen het ook heel goed. De Denen Borgen, doen het, en Borgen natuurlijk. Ook, ja. De Zweden hebben ook wel, Ja, in Nederland hebben we dat nog niet echt, geloof ik. Hè? Dus we hebben nog geen equivalent van de Schelde, maar dan in een serie. We hebben, de Fractie ooit gehad. Dan heb je het specifiek over politiek serie. Ja, die is volgens mij geen succes geweest, Fractie. Nee. Maar volgens mij wordt er in Nederland ook wel aardig aan de weg getimmerd. Monkromafia is een serie die op Videoland te zien is. Mm-hmm. Zou je dat richting The Wire kunnen laten gaan, of niet? Nou, ook niet. Nee, is toch wel heel erg gericht op de drugscriminaliteit in Amsterdam en in Nederland eigenlijk. Nou, ik zou dat niet echt politiek willen noemen. Wie is op de 24e plaats, voor de duidelijkheid? Die en ik sloeg daar wel House of Cards staat op nummer 60. Want je zegt van, het is leuk als het dicht tegen de realiteit aan. Bij Veep was het natuurlijk zo, dat is een beetje een absurdistische serie. Is dat bizar, ja. Maar op een gegeven moment zijn ze toch gaan bedenken met Trump in het Witte Huis van dit is eigenlijk niet meer absurdistisch. Ja, maar dat dit is te dicht tegen de realiteit. Volgens mij zoveel waanzin heeft ingehaald vervolgens. Dat is natuurlijk. Nee, maar om even rond te maken. Ik vind het mooi wat Sopranos en The Wire hebben gedaan. Want ik denk niet dat zonder Sopranos en The Wire we Netflix of Prime hadden gehad. En via die streamingdiensten maken we ook kennis met, vind ik hoor, met een breder aanbod vanuit, ook vanuit het buitenland. Spanje, Italië, maar ook Squid Game wordt vaak genoemd. Maar er komen ook heel veel goede series uit India, waar ik met bijzonder veel interesse naar kijk. Dus voor de mensen die Prime hebben, zou ik The Family Man nog willen aanraden. Nou, kijk eens aan. Er zijn nu zoveel titels voorbij gekomen met het stormachtige weer. Misschien de komende dagen een aantal. En de winter. En de herfstvakantie nog genoeg te doen voor mensen. We gaan het hebben over jouw mediamoment, Leonard Ornstein. Als sportliefhebber was dat gisteren niet te missen. Luister mee. Een historische nederlaag voor Borussia Dortmund. Een geweldig Ajax. Net zo goed als in Bernabeu. 4-0, mijn dames en heren. Ajax dus dat Borussia Dortmund van de mat veegde met 4-0. Zaten jullie alle drie in het stadion? Jij in ieder geval, Leonard. Ja. Ik ook. Ja, en ik dus ook niet. Nee. Afin, als je baalt daar nu met terugwerkende kracht behoorlijk van. Wat wil je er als media-aspect uithalen, Leonard? Omdat het een prachtige avond was. Het was een prachtige avond, dat hebben we allemaal gezien. Het was ook een historische avond. Ik kreeg direct na de wedstrijd een appje van een van onze meest prominente historici, Remy Geaerts. En die zei van, dit was echt geschiedenis, dit Ajax. En die is op leeftijd, dus hij heeft ook alles meegemaakt. Nou ja, dan vanmorgen haal ik mijn geliefde Volkskrant, laat ik zeggen, uit de, in dit geval digitale bus. En ja, ik moest heel lang naar die voorkant kijken. En onder de vouw een heel klein berichtje. Ik laat het nu maar even zien. Ja, dat Ajax met verbluffende superioriteit heeft gespeeld. En dan denk ik, nou, Volkskrant, wat hier had je, wat een misser. Hier had je op de voorpagina Het kan zijn dat ik het mis, maar ik heb het ook gelezen. En het verbaasde mij ook. Maar als je dan het wedstrijdverslag erbij pakt, dus verderop in de krant. Ja, 25. Ook nog eens een keer een hele slechte foto erbij. Ja, een bizarre foto. Inderdaad, een slechte foto. Sorry, er zit iemand van de Volkskrant. Dat realiseer ik me nu maar pas. Ook eigenlijk in de digitale editie. Dat is de andere kant. In de digitale editie hadden ze nog niet eens zo'n groot verhaal. Stond niet eens zo groot opgemaakt. Kijk, dan dat verbaasde je. Wereldnieuws. Hè? Ja. Want het is overal over de hele wereld gegaan. Wat is er gisteravond misgegaan bij mijn krant? Ik kan het je vertellen. Tenminste, misschien wel Avinash eerst. Want die werkte bij de Volkskrant. Ik heb geen idee wat. Dan mag je mensen ook niet op die 1100 aanspreken. Oké, dan moet ik spreek helemaal nergens. Op aan. De 1100 kinderen waar we het zo meteen over gaan hebben... is natuurlijk ook een heel belangrijk verhaal. Dus, maar ik weet niet wat de overweging verder is geweest. Ik neem aan dat jij gebeld hebt. We hebben Willem Vissers even gebeld, die namens Volkskrant in het stadion zat. En hij zei dat ene zinnetje dat er nu aan gewijd is op de voorpagina... is een letterlijke zin uit het verslag. En, dus dat is maar net welke bril je op hebt, Leonard... dat is wat hem betreft ook voldoende. Want het andere nieuws dat er nu in staat, vindt hij belangrijker... ook als sportverslaggever... dan dat zijn verslag is op de voorpagina. Kijk, ik lees de Volkskrant dag in dag uit, zullen we maar zeggen. En hij is, Willem, is er gebeurt meer dan alleen voetbal. Een van de meest prominente sportverslaggevers... eigenlijk samen met Paul Onkelhout. Echt top voetbalverslaggevers. Ze hebben altijd foto's, altijd grote verhalen op de voorpagina. En dan helaas bij deze historische avond is dat even misgegaan. En dat vond ik jammer. Nou ja, jij vindt het misgegaan. Het is dus een bewuste keuze geweest. Nou, dat kan niet geloven. Het was er zijn andere zaken. Maar dus historisch, ze hebben goed gevoetbald. Nee, dat is echt historisch. De kranten hebben wel allemaal grote foto's. Even voor de duidelijkheid, ik ben ook Ajax. Ajax heeft 25 jaar lang. We zitten niet in het stadion. Hè? Dus om de beurt praten is iets handiger dan... Ja. Nee, kijk, historisch zou zijn als ze de finale zouden halen, denk ik. Ja. Dus, Oké, maar Ajax heeft 25 jaar lang niet van een Duitse ploeg gewonnen, heb ik begrepen. Dus het is een soort van banvloek die nu is doorbroken. En Sieter Vos zegt net in het fragment van dat Dortmund Borussia verloren heeft. Maar volgens mij heeft Ajax echt gewonnen. En ik zat met jou, Leonard, in het stadion. We zaten niet naast elkaar voordat mensen denken dat het... ze speelden echt weergaloos. Het was echt onvoorstelbaar goed. Allemaal individueel. Het Ajax is niet mijn ploeg. Dat is Twente. Er zat een kleine Twentse hand bij de trainer natuurlijk. Erik ten Hag wil ik hier nog even vermelden. Maar het is natuurlijk fantastisch. Ten Hag zei van tevoren dat Ajax de outsider was. Nou, dat kan maar, na deze wedstrijd niet meer zeker. Zeggen. En we zitten hier ook als media te beoordelen. Kijk, als Feyenoord of PSV zo een avond had gespeeld, had ik ook van de Volkskrant verwacht dat ze met een grote foto en met een stukje verslag dat op de voorpagina hadden gezet. Dit is gewoon een bijzondere gebeurtenis. Ja, ik denk dat ik toch met mijn collega Willem moet eens zijn. Ja, niet per se wat mijn krant is, maar we gaan het er volgens mij zo meteen over hebben. Er zal vast nog een interne discussie over zijn met Willem. Laten we dat nu gelijk doen. Toch nog wel belangrijk nieuws dan. Jongens, nee. Okay. Anders gaan jullie weer verder over Ajax. Ik wil het hebben over die toeslagenaffaire. Want gisteren maakte het CBS bekend dat ruim 1100 kinderen... van slachtoffers uit deze affaire uit huis zijn geplaatst. Dan gaat het over de periode 2015 tot 2020. Die cijfers zouden ook hoger kunnen liggen. En voor de duidelijkheid, voor alle 1100 is natuurlijk niet het causale verband aangetoond. Maar feit is dat er wel gevraagd was om daar onderzoek naar te doen. Avinash, dat is enorm kinderleed. Zeer trieste constatering. Denk ik. Is dat nog nieuws in Den Haag? Hoe komen dit soort verhalen binnen? We hebben het laatste documentaire 1 tegen de staat gehad, waarvan toen werd gezegd van dit maakt het zo tastbaar. Dat moet toch gevoeld worden en gebeurt er dan iets in Den Haag? In politiek Den Haag wel te verstaan. Gisteren kregen we op de redactie al door dat deze cijfers eraan zaten te komen. En iedereen weet wel ergens wat er allemaal gebeurd is. Echtscheidingen, relaties die kapot zijn, mensen die uit hun huis zijn gezet, auto's van echt mensen die van de weg zijn gehaald en gezegd van je moet nu je auto inleveren. En natuurlijk over de kinderen, dat de kinderen zijn uit huis zijn geplaatst. Dus die verhalen kenden we wel, maar dat er nu een getal aan hangt, is misschien een begin aan de omvang van de werkelijke schade. Hè? Dus afgezien van de financiële schade die de mensen geleden hebben. Ook de immateriële schade. We wisten allemaal wel dat het er was. En het lijkt dat er nu een soort van een begin komt aan... dat we in kaart krijgen waar het over gaat. En 1100 kinderen, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik ben toen ik nog in mijn vorige rol bij mijn vorige werkgever volgde ik dat dossier ook. Toen ben ik een keer naar Rijswijk geweest. Waar Rutte en Hoekstra met de ouders spraken. En ik heb toen ook een aantal van die ouders gesproken. En je kan je niet voorstellen. Ik wil niet al te sentimenteel klinken, maar volgens mij draait het leven toch wel echt om relaties die je met elkaar hebt. En een van de belangrijkste is volgens mij de relatie die een kind met de ouders heeft. Mm-hmm. En relatie die partners met elkaar hebben. En afgezien van de financiële schade nogmaals, is deze schade, ja, ik kan daar. Het is heel moeilijk om te bevatten. En om nou op je vraag terug te komen, wat voor impact heeft dat dan op Den Haag? Ja, ik weet het niet. Als dit nog impact moet krijgen. Ik ben echt stom verbaasd en ik ben er ook zelfs boos over. Want ik vind dit gewoon een dermate grote zaak. 1115 kinderen die dus niet meer thuis wonen, die gescheiden zijn van hun ouders, die ze af en toe konden zien. Voor elk wissewasje komt die Kamer bijeen. We hebben 20 Kamerfracties. Ik had naar aanleiding van dit bericht verwacht en gehoopt dat er bij wijze van spreken meteen een. Een spoeddebat, een groot debat zou komen. Nou, Pieter Omtzigt en Peter Quint van de SP. Hè? Pieter Omtzigt natuurlijk als onafhankelijk Kamerlid. Hebben wel meteen gezegd dat ze wel van de regering een toelichting verwachten. Ja, en ook een plan. Maar dit is natuurlijk echt een redelijk schandaal ten aanzien van die kinderen. Dit gaat om leed, om menselijk leed. En ja, ik denk wel dat we hier iets van de Tweede Kamer mogen verwachten. Het gaat niet eens om het geld, wat mijn collega zeer terecht zegt. Mm. Het gaat om het immateriële leed. En we zullen deze kinderen een handreiking moeten doen door ze met studie, met andere zaken. Niet alleen financieel, maar gewoon intensief te steunen om te proberen over deze ellende, deze Kafkaïaanse situatie heen te komen. Dus ik ben daar best heel betrokken bij. En ik zal zeer hopen dat er een groot gebaar gemaakt wordt. Ja, ouders hebben natuurlijk al eerder aangegeven zich, als je het hebt over de relationele, of de relaties die je hebt, of het nou met de kinderen is, met je eigen echtgenoot, met vrienden, dat zagen we ook in die documentaire, hè, hoe ze zich niet alleen door een overheid genoemd, vernederd voelen. Maar ook je omgeving. Ja, precies, je moet je verklaren tegenover je ouders, je broers, je zussen, je vrienden, je kennissen. Dat ze zich dus enorm alleen voelen staan. Ja, dat een deel van hun identiteit aangetast raakt eigenlijk. Dat ze zelf ook veranderd zijn als mens. Als we de slag maken naar Politiek Den Haag, is het natuurlijk vaker wel hier geconstateerd. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie verklaring is. Er is een kabinet over afgetreden. Dat is al een tijd demissionair. Vervolgens lijkt het erop dat ditzelfde kabinet in de huidige constellatie wel eens door kan gaan. In ieder geval met dezelfde partijen. Waar ligt de verklaring dat het kennelijk toch niet afstraalt op de partijen? Ja, ik schrok er ook bijvoorbeeld al heel erg van dat die uitvoeringsorganisaties nog die jongeren precies in beeld moeten krijgen. Ik denk van ze zitten eindeloos inderdaad terecht over allerlei dossiers te onderhandelen. Gaat weer over, ze vraag moeten nu. Af. Nee, ja, maar ze Leonard, moeten, ja, dat was mijn vraag niet. Nee, je vraag wil ik beantwoorden. Ze moeten nu zo snel mogelijk hier topprioriteit aan stellen. Zoals je dat ook, laat ik zeggen, bij grote noodsituaties doet. Een assortiment van speciale commissie, regering, commissie voor samenstellen, die onmiddellijk nog meer attentie en nog meer alertheid op dit probleem heeft. Een soort kernkabinet wat hier, zoals je het ook bij een terroristische crisis hebt, bij andere milieuramp. Gaat dat gebeuren? Ik weet niet zozeer of er nu nog een keer een commissie wordt opgericht. Nee, niet een commissie, maar een kerndeel van de regering moet zich hierop richten. Ja, nou, wat Guilaine ook al zegt, hè, dus deze coalitie is in januari afgetreden. Nou, we komen bijna bij een jaar verder. En er is nog steeds geen zicht op een oplossing voor die mensen. Volgens mij stond een aantal dagen geleden een hoofdredactioneel commentaar van Trouw. Een van de collega's die dit schandaal naar boven hebben gebracht. Die zegt van die stellen zich ook hard op de vraag van, ja, hoe kan het eigenlijk dat deze coalitie is afgetreden in januari, met elkaar onderhandeld, en we bijna een jaar verder zijn en er nog steeds geen oplossing is. En ja, goed. Ik weet eigenlijk ook niet of die... Ze zeggen wel dat die urgentie gevoeld wordt. En ze nodigen nu dan weer de ouders uit om aan de onderhandelingstafel Politiek commentator Kees Boman maakte zich daar gisteren nog wat druk over. Ik zie daar het nut niet van in. Inmiddels weten we. Ik vind het ergens ook een beetje beledigend worden. Dus en je trommelt ze op om naar de Kamer te komen. Mijn collega Arjan Korteweg schreef dat vorige week. Je trommelt ze op om toch weer naar die documentaire te kijken. Maar je kunt het als chef zelf van maken. Nu vraag je ze weer om naar de Kamer te komen. Ja. Ja, hebben deze vier partijen zoiets gehad van, wij moeten deze ouders spreken laten we zo snel mogelijk tot een oplossing komen? Als we kijken ook bij de verkiezingen, de verreweg de grootste. Er is hier vaker aan tafel wel over gezegd. Van, is het dan dat het de kiezer misschien ook minder interesseert? Of is het toch dat men daar dit is echt wel een gespreksonderwerp. Zoals merk ik dat, of je nou wel of niet mensen kent die getroffen zijn door die toestand. toeslagenaffaire. Ja. Dit is wat volgens mij heel Nederland bezighoudt. En alleen inderdaad niet heel Nederland wordt er door geraakt. Het is natuurlijk een hele gerichte groep. Het is een veel te grote groep. Het is een groep die op een verschrikkelijke manier door de overheid tussen de wielen van de wagen is gekomen. En allereerst dan nu ook de complimenten voor Volkskrant. Dat ze dat groot op de voorpagina brachten. Want zeker. Ik kan alleen maar meevoelen. En ik kan niet over de bijdrage van Leonard Heen. Dat je zegt van het is Kafkaesque. Maar dat is ook het gevoel wat ik erbij kreeg. Een beetje het slot van Kafka. Waar komen die mensen er nog ooit uit? En misschien, kijk, we hebben in Nederland. Moet iedereen even naar zichzelf kijken. Ik ben in het parlement gezeten. Ik heb in het parlement gezeten in de jaren dat deze toeslagenaffaire is ontstaan. En hoewel ik misschien niet direct woordvoerder was, heb ik waarschijnlijk ook mijn hand een paar keer opgestoken voor regelingen die ertoe hebben geleid dat deze mensen in deze ellende zijn gekomen. En nu ook nog eens een keer 1100 kinderen. En dat trek ik me aan. En dat doen andere politici net zo. Wat kun je er dan vervolgens aan doen? We hebben een systeem in Nederland ontwikkeld waarbij er een soort van parlementaire heigerigheid is. En er is ook een goed rapport door de Kamer zelf, Bosman, die nu helaas weg is uit de Kamer. Wat doet de Kamer daar dan mee? Kijken we alleen naar de uitvoeringsinstanties? Een belastingdienst die geld uitgeeft in plaats van in. Dat begint het al volgens mij, de eerste structuurfout. Kijken we alleen maar naar de regering? Kijken we ook naar een parlement wat maar vragen blijft stellen? Ja, wat eindeloos zichzelf inslikt? Het gaat nu wel heel erg over, natuurlijk, hè, er komt nog een parlementaire enquête, ook naar de rol van de Kamer. Ja, maar het gaat nu over de oplossing voor de ouders. Ja, hè? Hoe kan het nou dat je een jaar later dit kabinet, demissionair kabinet, nog steeds niet tot een oplossing komt. En hetzelfde zie je natuurlijk ook in Groningen. Ik vind het verbijsterend, maar je ziet dat dus vaker. Dat in, als je beleid, als dat eenmaal in uitvoering is gezet, en met, ook met uitvoeringsorganisaties, dan blijkt het onvoorstelbaar lastig te zijn om dat op de een of andere manier te keren. En misschien moeten we wel inderdaad naar een andere vorm van. Dat je op die uitvoeringsorganisaties, waar nu heel veel over geschreven is, dat je in het kabinet, en misschien moet de minister-president dat zelf wel doen, op een aantal zaken duvelstoejager moet zijn. En met het gezag en het doorzettingsmacht die daar misschien bij moet komen, is naar één of twee van die organisaties kijkt. En dan tot op de werkvloer gaan kijken van waar zit het dan? Waar gaan we hier de mist in met? Maar de Kamer, waar ik zelf in heb gezeten, dat wil ik graag, die moet ook naar zichzelf kijken. Want wij belasten de uitvoering, we belasten de overheid voortdurend met opdrachten waarvan diezelfde Kamer maar heel matig geïnteresseerd is in hoe dat dan vervolgens wordt uitgevoerd. Ja, maar de 30.000 euro regeling kwam niet van de Kamer, hè? Nee, maar dat kwam van het kabinet. Dat heeft de zaak een heleboel... Ja. Maar heb je dan tot slot nog, want het is maar daar gaat de kritiek al wel heen. Ja. Kun je verklaren waarom het toch weinig afstraalt op het kabinet? Nou, je ziet natuurlijk, nu gaan die vier partijen weer met elkaar verder praten. Mm-hmm. En er was een mogelijkheid om de progressieve blokken natuurlijk bij te krijgen. Nou, daar is niet voor gekozen. Ik denk ook dat het niet zozeer afstraalt op het kabinet. Omdat is wat Han net ook al zei. Hè, het gaat om een beperkte groep. En ja, in grote mate is dit natuurlijk ook een coalitie die zichzelf coalitie van het brede midden noemt. Maar dit is eigenlijk ook gewoon een coalitie van en voor de mensen met wie het goed gaat. Ja, dus je zou dan bijna zeggen, de mensen voelen zich erbij betrokken, maar ze hebben niet hun stemgedrag daarin laten doorklinken. Het raakt niet aan hun hypotheek, het raakt niet aan hun energieprijzen. Kijk, als het daar. En dat zijn de dingen waar je eerder bij verkiezingen naar kijkt. Nou ja, dan gaat het. Ik bedoel, wacht er maar op over de hypotheken en over de huizenbezit. Ja. Is het volgende onderwerp. Maar laten we dat nou niet op één hoop gooien. We hebben gewoon een probleem met verwachtingen die we koesteren over wat de overheid allemaal kan oplossen. En die overheid die doet daar zelf ook lustig aan mee. En omdat ik daar gezeten heb, ik denk dat een deel ook in die Kamer zit. Ja. Dit probleem moet concreet opgelost worden. En je zou of dit chef zeggen dat Rutte zich echt hier beter op gaat focussen. Of een regeringscommissaris. Of een regeringscommissaris. Ja. Iemand die echt die kinderen, want daar hebben we het nu over. Ja. Dat soort concrete, nog steeds de betalingen zijn niet gedaan. De staatssecretaris Van Huffelen lukt het niet. Ja. Er moet nu echt wel iets gebeuren dat dit probleem is uit de lucht gaat. Ik moet er een punt achter zetten, jongens. Het is 10:30 geweest. We zijn aan het geval gisteren bij de collega's van 3FM met Timo Perlin niet toegekomen. Excuus daarvoor. En misschien dat het nog een ander keertje terugkomt. Maar dit was zeer belangrijk ook om te bespreken. Zeker. Dank jullie beiden. Leonard Ornstein, Avinash Biki. tot 11:30, Guylaine Plag. Gewoon kort over dat Ajax moeten hebben. Dat was. Nee, daar waren jullie het niet mee eens, dat dacht ik al. Wat gaan we doen in het tweede uur? In Rusland start een internationale conferentie over de situatie in Afghanistan met de Taliban, zonder de Verenigde Staten. Is er enige kans op succes? Bespreken wij zo meteen met Hand en Broeke, onze spraakmaker. En eerder dit jaar ging een undercover-operatie tegen drugsverdachte Joop M. hopeloos mis. Vandaag is de regiezitting en AD-journalist Koen Voskuil praat ons straks na 11 uur bij over die zaak. Natuurlijk spelen we ook de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 luidt vandaag: welke bijzondere tropische plant in de Hortus Botanicus in Leiden staat sinds jaren weer in bloei? Katinka Polderman met de geluidshint en aan de quizkandidaat het antwoord over een uur. NPO Radio 1. Katrien Straatman is hier voor het laatste nieuws. Een Belg van 63 ligt zwaar gewond in het ziekenhuis nadat hij gisteravond door fans van Club Brugge in elkaar werd geslagen. De man is Manchester City fan en woonde de Champions League wedstrijd tussen de twee clubs bij in Brugge. Hij verkeert in levensgevaar. Veel landen gaan door met het produceren van olie, kolen en gas en houden zich niet aan het klimaatakkoord van Parijs, waarschuwt het VN-milieuagentschap. Zo wordt de afspraak dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad niet gehaald. Over 10 dagen begint in Glasgow de grote klimaattop. In Damascus zijn zeker 14 militairen gedood bij een bomaanslag. Toen de bus waarin ze zaten een brug overstak, gingen er 2 bermbommen af. Er zijn dit jaar in het oosten van Syrië al meerdere aanslagen gepleegd op militaire voertuigen, maar dit is tot nu toe de dodelijkste. En net als de Rabobank en ABN AMRO gaat ook ING klanten compenseren die te veel variabele rente hebben betaald. ING trekt daar 180 miljoen euro voor uit. De banken berekenden dalende rentes onvoldoende door, zo bleek, aan hun klanten. Dankjewel, Katrien. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden. Het verkeer rijdt eigenlijk op de meeste snelwegen prima door. Op 2 wegen heb je toch aardig wat oponthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Noord, 2 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. De weg is daar tijdelijk dicht. En op de A28, Groningen richting Zwolle, tussen Stappers en af en toe zo'n 10 minuten vertraging. Ook dat is een aanrijding en daar is de linker reishok dicht. Platen van Spraakmakers. Met enige regelmaat vragen wij aan onze spraakmakers de muziek te verzorgen. Dat is deze week ook het geval. Dus Hand en Broeke valt met de neus in de boter, zo gezegd. U koos voor Goodnight Saigon van Billy Joel. Nummer over de Amerikaanse soldaten in de Vietnamoorlog. Is dat ook een parallel te trekken met waar we het zo meteen over gaan hebben? Ik denk het wel. Kijk, het vertrek van de Amerikanen in Vietnam, dat is met die iconische foto van die helikopter op de Amerikaanse ambassade in Saigon. En dan die Amerikanen die als silhouetten afsteken tegen de ondergrond. Gaande zon. En die dan nog proberen tot de laatste met man en muis die helikopter te bereiken. Nu vertrekken de Amerikanen weer. Dit keer is het wel veel meer op eigen keus. Dat is dan het grote verschil in Kabul. Maar het gaat zo rommelig en zo chaotisch. En er is zoveel misgegaan. Ja, en het tekent opnieuw een moment waarop je geopolitiek straks kunt terugkijken als een moment waarop het Westen ook valt. Ja. En daar gaan we het straks over hebben, denk ik. Laten we eerst naar de muziek gaan luisteren. Travel light. Billy Joel met Goodnight Saigon. De muziekkeuze dus van Han ten Broeke. Het vervolg van het gesprek hè, wat rond Afghanistan... de conferentie die ook wordt gehouden, wat we zo meteen gaan voeren... doen wij na 11 uur. KRO NCRW. Radio 1. Eerst zoeken we contact met Koen Voskuil, journalist bij het Algemeen Dagblad. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de rechtszaak die vandaag start... over een kwestie die de gemoederen al een tijdje flink bezighoudt. De zaak tegen drugsverdachte Joop M. Een undercoveragent raakte door die zaak dusdanig in de knel... dat hij uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd... en zijn verzamelde bewijslast is daarmee ook nog onbruikbaar geworden. Jij volgt die zaak al op de voet, dus laten we eerst even luisteren... waar het allemaal om draait. Eerste zitting rond Joop M. uit Zevenbergse Hoek. Hij zou grote hoeveelheden cocaïne hebben geïmporteerd... en geld hebben witgewassen. Opvallend aan de zaak is dat een undercoveragent... die bij de zaak betrokken was, in april zelfmoord pleegde. Een undercoveragent betrok een woning naast die van Joop M. en infiltreerde in zijn leven. Maar toen hij vastgezet werd, ging de actie gewoon door. Dood van een Nederlandse undercoveragent... leidde vorige week tot een grote schok binnen het politiekorps. Zijn zelfmoord wordt in verband gebracht met de grote psychische druk... en het gebrek aan ondersteuning. Maar daardoor zijn de reportages die hij gemaakt heeft... de procesverbalen niet ondertekend. En daarom kan het Openbaar Ministerie die niet opvoeren als bewijs. Ja, Koen Voskuil, morgen, ik zei per abuis vandaag... maar morgen begint die zaak. En klopt. Ik denk dat het fragment ook wel aangeeft... dat dit om heel wat meer draait dan alleen maar Joop M. als drugsverdachte. Nou, zeker. Ja, hierachter schuilt een hele wereld sowieso van heimelijke opsporingen. We hebben het hier over de afdeling werken onder dekmantel... waar undercoveragenten ja, soms met gevaar voor eigen leven zich inzetten... om criminele achtertralies te krijgen. Mm-hmm. En op die afdeling werken onder dekmantel is het gewoon al jaren een puinhoop. En ik heb ja, voordat deze trieste zelfmoord zich voltrok in april dit jaar... zijn er al verschillende undercoveragenten op me afgekomen... die in het diepste geheim wilden praten. Het was helemaal tegen hun beroepseer in... want ze doen alles altijd in het diepste geheim... Maar ze zeiden, ja, de nood is bij ons zo hoog. We voelen ons zo onveilig op onze eigen werkvloer. Hier moet iets aan gedaan worden. Ja, want waar zit dat dan in, ook die onveiligheid? Nou, dan heb je het over een jarenlange strijd eigenlijk... tussen teamchefs die afdeling moeten leiden... Mensen die er bij het minste of het geringste uitgegooid werden. Gebrek aan psychische ondersteuning. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, als je in verschillende steden hebt gewerkt als undercover agent en je hebt je bijvoorbeeld uitgegeven voor een crimineel. Dat je voor altijd in die steden over je schouder moet kijken. Ja. Want je voelt je gewoon niet veilig meer. Nou, bij sommige undercovers resulteert dat uiteindelijk in PTSS of achtervolgingswaanzin. Of die grijpen naar de fles. En veel van die mensen hebben zich ook in de steek gelaten gevoeld door de afdeling. Want het is niet dat dingen, ook in het geval van Joop M., heeft deze undercover agent destijds ook wel signalen afgegeven, hè, dat het niet meer ging. En daar is dan niet naar geluisterd. Dat is het verhaal inderdaad, mm-hmm. wat ik van bronnen binnen dat team heb gehoord. Het is sowieso, hè, deze undercover agent, laten we hem Peter noemen, want dat was zijn undercover naam. Mm-hmm. Die zat een beetje aan het eind van zijn carrière als undercover. Hij had al 10 jaar erop zitten, wat ontzettend lang is. Maar hij moest nog 1 flinke operatie uitvoeren. En dat was dat hij in januari 2020 naast het huis van een vermeende crimineel en zijn vriendin zou moeten wonen. De politie had de kans gezien om het huis te kopen daarnaast. En hij moest zich voordoen als iemand die ook een beetje loesje was, zakenman. En hij moest hun vertrouwen zien te winnen. Nou, dat is een enorm lange operatie geweest. Die eerst al meer dan 1.5 jaar heeft geduurd. Toen werd de hoofdverdachte opgepakt. En toen kon hij nog niet stoppen met die operatie. Terwijl hij zelf aangaf van het wordt steeds lastiger. Ja. Onder meer omdat de partner van de hoofdverdachte, die begon avances te maken, begon iets van een relatie te ontstaan. Dus hij heeft dat gemeld aan zijn baas. Ik zit in grote gewetensnood. Ik heb ook een vrouw thuis, et cetera. En daar is toen niet naar geluisterd. Die operatie moest doorgaan. Die heeft tot april 2021 geduurd. Dus dit is een operatie van meer dan 1 jaar. Mm. En dat is uiteindelijk deze man te veel geworden. Is dat gebruikelijk, dat operaties zo lang zijn? Of? Het is niet gebruikelijk dat er wordt gepraat over dit soort operaties. Nee. Dus er zijn inderdaad langdurige trajecten. Maar dit is wel heel intensief. Want als jij dus moet doen alsof je naast iemand woont, dan moet je daar vrijwel dag en nacht zijn. Dus dat betekent dat je gezin voor langere tijd gedag moet zeggen. Dus het waren echt hele, hele zware omstandigheden. En er is gewoon slecht geluisterd naar de signalen dat hij zich in gewetensnood bevond. Ja. En het moeilijke is nu, als die regiezitting dus rondom Joop M. wordt gehouden, dat de advocaat van Joop M., onder meer de politiechef van dienst, die inmiddels het vertrek daarvan is aangekondigd. Ja, precies. De Marjolein Smit is dat, de dienst specialistische operaties, dat die opgeroepen moet worden, dat wil hij als getuigen. Wat wil hij daarmee gebruiken of bereiken eigenlijk? Ja, het is een vrij gekke situatie vanwege het overlijden van deze undercover agent. Er heeft zich natuurlijk een enorm traject voltrokken. Wat logischerwijs de advocaat van de hoofdverdachte getoetst wil zien. Mm-hmm. Maar wat zegt het OM nou? Ja, deze undercover agent is overleden. Kan de processen verbaal niet meer tekenen. Die zijn opgesteld tijdens deze operatie. Dus we hebben daarbij geen controle meer of die erachter staat wat er allemaal op papier staat. Dus met andere woorden, zij willen dat hele undercover traject niet behandelen in de strafzaak. En ik kan me goed voorstellen dat de advocaat van de verdachte dat wel wil. Want er zijn natuurlijk bepaalde dingen misgegaan. En dat zou eventueel tot niet ontvankelijkheid van het OM kunnen leiden. Dus er is nu een soort strijd gaande. Wat er allemaal getoetst kan worden aan dat traject voorafgaand aan het strafrechtelijk onderzoek. Ja, en zijn daar dan vermoedens van de advocaat? Want ik begrijp dat er mogelijk vermoeden is dat er, schreef de Telegraaf ook over, dat er meer infiltranten zijn ingezet. Ja, uit de onderzoekswensen van deze advocaat, die wij ook hebben worden ingezien. Blijkt dat er sprake zou zijn van veel meer infiltranten. Er zou ook een chauffeur bij zitten. Er zou nog een vriendin een rol hebben gespeeld, et cetera. Plus dat er natuurlijk een hele bredere problematiek op die afdeling is. En dat wil die advocaat allemaal kunnen toetsen voor de rechter. Dus vandaar dat inderdaad het onlangs opgestapte diensthoofd Marjolein Smit wordt opgeroepen. Ook Janine van den Berg, de hoogste baas van de landelijke eenheid, die ook haar vertrek heeft aangekondigd. Maar ook verschillende mensen uit dat undercover team. Ja, die moeten allemaal gehoord gaan worden. Nou, het is de vraag of dat wordt toegestaan door precies. De rechter. Ja. Maar wij hopen als journalisten natuurlijk van wel. Omdat dat een interessant beeld over die operatie kan opleveren. Ja. Is het, want jij geeft net aan, hè, de twee mensen, Janine van den Berg en Marjolein Smit, die allebei opgestapt zijn of moesten vertrekken. Vanwege de onrust en de onvrede die er dus al jaren is. En met name dus ook op deze afdeling specialistische operaties. Er loopt ook nog steeds een rapport, hè, wat moet aantonen. Van in het geval van de undercover agent waar we het net over hadden, of inderdaad zijn zelfmoord te maken heeft met de operatie waar hij mee bezig was. Is zo'n vertrek van die twee ook vooruitlopend op het rapport waarvan ik begrijp nog wel eens hele harde conclusies zouden kunnen worden getrokken? Ja, dat heb ik ook begrepen inderdaad, dat laatste. Zij zelf zullen dat niet zeggen, denk ik. Maar ik heb wel van bronnen gehoord dat er al een beetje aan forward defending wordt gedaan. Hè. Er zijn trouwens meerdere rapporten onderweg. Want het is al jaren een puinzooi bij verschillende specialistische diensten van de landelijke eenheid. Sowieso deze dienst specialistische operaties, waar de undercovers onder vallen. Daar zijn sinds 2019 drie personen geweest die zelfmoord hebben gepleegd. Waarvan alle drie zelf hebben aangegeven dat ze werkgerelateerde problemen hadden. Mm-hmm. Natuurlijk, hè, weet je nooit precies waardoor iemand zelfmoord pleegt. En kunnen er ook privé omstandigheden zijn. Maar ze hebben zelf ook aangegeven problemen te ervaren op het werk. Nou, drie zelfmoorden in zo korte tijd bij één dienst, ja, dat is ongehoord. En daarnaast spelen er dus allerlei andere problemen van een verziekte werksfeer, vriendjespolitiek. Dit zijn dingen die ik niet zelf verzin, maar die inspecties hiervoor al hebben vastgesteld. Veel mensen zeggen het is tijd dat er gewoon met een grote bezem door die diensten gegaan wordt. Want het zijn hele belangrijke onderdelen van de politie. En zij moeten de allerzwaarste criminelen achter de tralies krijgen. Nou ja, het zijn de undercover acties, maar getuigenbescherming, begrijp ik, valt ook onder deze afdeling. Klopt, inderdaad. We hebben het nu dan over DSO, hè, de dienst specialistische operaties. Maar ook bij andere afdelingen, bijvoorbeeld Delio, onder diezelfde landelijke eenheid. Daar zijn ook allerlei problemen. Ik heb ook geschreven over problemen bij TCI, Team Criminele Inlichtingen bijvoorbeeld. Waar ook allerlei zaken zijn gebeurd die op zijn minst merkwaardig zijn te noemen. En hoe moet ik dat dan zien als je kijkt naar Marjolein Smit, die dus zelf eigenlijk niet wilde vertrekken, maar dat wel moet doen bij DSO. Per 1 december is dat. En zij gaat over naar de dienst bewaken en beveiligen. Dat is zacht uitgedrukt. Nou, niet dat dat een afdeling is waar ze het niet heel druk hebben op dit moment en waar de druk dus ontzettend hoog is. Wordt zo iemand dan daar met open armen ontvangen? Zorgt het voor onrust? Nou ja, ik heb begrepen van niet, maar van meerdere bronnen. Maar niet wel voor onrust via of niet met open armen? Dus, nou, dat ze niet met open armen wordt ontvangen. Kijk, de kritiek is groot. De kritiek is groot over hoe deze afdeling de afgelopen jaren is geleid. Ja. Terecht ook, denk ik. Ook daar moest iemand bij dienst bewaken en beveiligen is een aantal jaar geleden ook het hoofd heeft moeten opstappen. Inderdaad. De problematiek bij de landelijke eenheid is echt al speelt al jaren en is echt breed en is echt ernstig. Ja, en die dienst bewaken en beveiligen, die daar piept en daar kraakt het. Ja. Er zijn natuurlijk steeds meer personen die beveiligd moeten worden vanwege de nare omstandigheden in Nederland. Ja, en dan zo'n vrouw met zo'n track record daar neerzetten, dat is niet bij iedereen goed gevallen. Nee, maar het voelt ook als buitenstaander, voelt dat ook best raar dat je dus mensen vanwege dysfunctioneren moeten dan weg en dan ga je naar schuiven naar een andere plek binnen jezelf, de organisatie waar de druk minstens zo groot is. Ja, ik verbaas me er vaak over dat mensen bij een bepaald niveau altijd weer zo goed terechtkomen binnen een organisatie. Ja. En ja, dat valt bij de werkvloer natuurlijk ook vaak niet goed. Nee. Als we nu teruggaan naar de undercover methode, want dat is natuurlijk een van de dingen waar het hier ook om gaat. Staat de methode aan zich om gebruik te maken van undercover mensen onder druk door alles wat er gebeurd is? Want we hebben eerder juist Marjolein Smit horen zeggen, we gaan alleen maar meer gebruik van maken, want het levert resultaat. Ja, dat is een beetje het laatste interview dat zij gegeven heeft. En daar valt op zich wel iets voor te zeggen. Kijk, de landelijke eenheid heeft ook fantastische successen gehaald, hè, de afgelopen jaren. Mm-hmm. Met name dan als het gaat om het kraken van de gecodeerde communicatie tussen criminelen. Dus AnchorChat, Sky. En dat is een gouden bron aan informatie geweest. Maar als je dat eventjes buiten beschouwing laat, dan wordt het steeds moeilijker om de communicatie van criminelen te onderscheppen. Via een open telefoonlijn belt geen zichzelf respecterende crimineel meer. Dus dan moet je naar andere methoden gaan grijpen om er toch achter te komen waar ze mee bezig zijn. En daar is undercover gaan een hele effectieve methode voor. Dus ik snap die boodschap op zich wel, dat het gewoon een belangrijk middel is uit de toolbox van de politie. Ja, waarvan de toelatingseisen zeer streng zijn, hè, geloof ik, voor agenten. Ja, er schijnt echt een waanzinnig moeilijke test te zijn. Voordat je wordt toegelaten. Slechts 1 op de 100 mensen weet die testen doorstaan. Ja. Wat ik begrepen heb, is dat vroeger ook de teamleiders aan zo'nzelfde test werden onderworpen en dezelfde opleiding kregen, zodat die haarfijn aanvoelde wat het werk inhield. En dat een aantal jaar geleden is losgelaten. Dus daar is ook kritiek op dat teamchefs dus niet meer zo goed weten waar dat vak nou werkelijk om draait. Ja. Als je kijkt of hier nu dingen gaan veranderen, misschien door wat er nu is gebeurd. Jij gaf net aan eigenlijk alle procesverbalen, de verslagen die de undercoveragent, die uiteindelijk heeft besloten om uit het leven te stappen, zelf heeft geschreven. Die zijn dus onbruikbaar, omdat zijn handtekening er niet onder staat. Is dat iets wat pas aan het eind normaal dan van zo'n heel traject wordt gedaan? Of worden ook tussentijds dingen ingeleverd? Ja. Waardoor je eigenlijk ook beter vinger aan de pols kan houden en misschien al meer bewijs en materiaal hebt. Ja, nogmaals, dit is een afdeling die altijd in het diepste geheim werkt. En daarom is het ook best wel moeilijk om exact de werkwijze van zo'n team te kunnen achterhalen. Er hebben destijds undercoveragenten echt in grote nood zich gemeld bij me. En die hebben toen ook alleen het hoogst noodzakelijke gezegd. Ja. En dat snap ik natuurlijk ook. Ik heb wel via oud-medewerkers begrepen dat het op zich niet ongebruikelijk is dat je pas op het eind tekent voor bepaalde zaken. Maar of je een operatie van meer dan een jaar, of dat allemaal zou moeten afhangen van een handtekening op het eind. Ja. Daar kan je natuurlijk ook je vraagtekens bij zetten. Ja, wellicht dat ook daar besproken gaat worden. Maar daar zullen wij niet van op de hoogte worden gebracht, zo gezegd. Morgen in ieder geval, Koen, is die regiezitting rond de zaak Joop M. Dat was aanleiding om het hier over te hebben. Dankjewel, Koen Voskel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Podcast. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. Het gaat over het leven achter de deur. En ik zal je vertellen. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. Dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk het leven is na een gevangenisstraf. Ik ben verslaafd. Ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Ga naar je favoriete podcast-app voor Buiten de Muren. Nu zit ik dus naast een tweevoudig moordenaar. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Het is niet iets wat je wil, maar dat ligt ook heel gevoelig bij mij. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs.

cruciaal. Taliban komen oorspronkelijk voort uit Pakistan. Sommige mensen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat de Pakistani de Taliban zo'n beetje bedacht hebben. De Pakistanse beruchte geheime dienst, de ISI. En Pakistan doet dat, of zou dat hebben gedaan, omdat ze niet op twee fronten willen vechten. Namelijk tegen India en dan ook nog eens een keertje aan de Afghaanse grens. Dat India hierbij wordt gevraagd is tekenend voor hoe die regio zijn verantwoordelijkheid oppikt. En ja, wij staan erbij en we kijken ernaar. Ja. En de Amerikanen zijn er zelfs niet eens bij aanwezig in Moskou. Ze maar zeggen dat was logistiek, vanwege logistieke problemen. Ja, precies. Maar laat ik dan maar zeggen dat die ongelukkige omstandigheid wel erg typerend is voor het verval van de westerse wereld. Gesymboliseerd door het vertrek van de Amerikanen in Kabul. Maar heeft het dan ook mee te maken dat Rusland gastheer is, zo gezegd? Ja, het is niet helemaal nieuw voor Rusland. Dit is de derde keer dat de Russen dat doen. Dat deden ze ook nog toen de alliantie, de westerse, de gedomineerde alliantie, met name NAVO-landen daar gewoon in Afghanistan zaten. In 2017, 2018 zijn er al conferenties geweest in Moskou. Maar dit is de eerste keer na de val van Kabul en na het afsluiten van 20 jaar lang aanwezigheid in Afghanistan. En de G20, ander groot format waarin de wereld met elkaar spreekt en waar de Amerikanen wel aan deelnemen, sterker nog waar ze in hoge mate ook de agenda bepalen, die hebben een week of 10 dagen geleden daarover gesproken. Het was een telefonische conferentie. Dat is dan meer door westerse landen gedomineerd. Doen ook heel Europese regeringsleiders hebben daaraan deelgenomen. De Italianen bijvoorbeeld. Daar hebben de Chinezen en de Russen weer van gezegd. Dan doen wij even niet mee. Dus het is typerend voor hoe de machtsverhoudingen in de wereld nu heel snel aan het schuiven zijn. En niet in onze richting. En ook dus niet men dat met elkaar doet, zeg maar. Dus het zijn allemaal verschillende Met ook een verschillend perspectief, inderdaad. Ja, de G20 met name op humanitaire hulp. Dus we gaan betalen. En de regionale landen, dus zeg maar de regio, want er zijn natuurlijk China, Pakistan, Iran, zit er ook bij, India, zei ik al. En de 5 Centraal-Aziatische, Caucasische republieken, Kazachstan, Tadsjikistan, Kirgizistan, Oezbekistan en Turkmenistan. Ik had ze even opgeschreven om het snel te kunnen voorlezen. Ja, precies. Ja. Het belang daar dan van, want de IMF waarschuwde gisteren voor een grote vluchtelingencrisis door de instortende Afghaanse economie. Ja. Dus dat treft dan die hele regio, neem ik aan. Ja, het is natuurlijk nu al een behoorlijke vluchtelingencrisis. Ja. De economie daar is op sterven na dood kapot. Er is ook nog eens een keer droogte. Dus hier zie je dat een aantal zaken bij elkaar komen. En de Taliban zijn simpelweg niet in staat om behoorlijk beleid te voeren. Zijn niet in staat om iets van een soort minimale overheid daar neer te zetten. Een centrale overheid. Iets wat natuurlijk die afgelopen 20 jaar de westerse coalitie heeft geprobeerd te vestigen in Kabul. Uiteindelijk met de regering Ghani, die gevlucht is naar een van die Caucasische republieken. Dat heeft gefaald. Dus Kabul als centraal leiderschap voor dat land, vanuit de gedachte dat een soort natiestaat kon ontstaan, dat lukt niet. Nee, maar hoe moet je dan nu zien, want de Taliban zit wel aan tafel. Ja. Terwijl het niet, hij wordt niet erkend. Nee, het is een legitieme, maar niet een legale factor, zeggen we dan. Overigens ook niet erkend door die landen die nu in Moskou bij elkaar komen. Nee, maar hoe is die verstandhouding dan? Nou ja, kijk, die erkenning is natuurlijk een soort worst die je de Taliban nog kunt voorhouden. Ze hadden ook een delegatie die naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York hadden ze die afgevaardigd, die nu in het najaar altijd plaatsvindt. Uiteindelijk niet kunnen spreken. Dat is een kwestie van tijd. Dat gaat gebeuren. Maar daar moeten de Taliban wel iets voor terugleveren. En dat is toch een garantie dat het niet weer een uitvalsbasis voor terreur wordt, waar andere landen ook in de regio last van gaan krijgen. Maar u denkt wel dat de Taliban erkend gaat worden? Ik denk dat gaat gebeuren, ja. En is dat omdat we dat ook terecht vinden? Of omdat je het niet anders kunt? Nee, dat is realpolitiek. En dat moet Nederland ook maar gaan leren. Maar dat vind ik al heel lang, ja. Ik vond ook dat er veel eerder met de Taliban gesproken had moeten worden. Maar als je toen ziet wat zaten, er natuurlijk nu gebeurt. Nou ja, waar we het eerste half uur ook nog. Dat zijn natuurlijk ook Syrische vluchtelingen, maar zeker ook Afghaanse vluchtelingen. Ja. Die toestroom nu. Als je ziet hoe het voor vrouwen is. Vorige week toevallig een hele serie daarover gehoord. Dan denk ik dat is zo'n organisatie die je wel gaat erkennen. We zijn ook heel snel geweest bijvoorbeeld in het het delegitimeren van de regering Assad. Voor alle goede redenen. Om er daarna weer mee te moeten onderhandelen. Om ze bijvoorbeeld chemische wapens uit handen te kunnen nemen. Mevrouw Kaag heeft dat gedaan. En kijk, in de buitenlandpolitiek, daar wordt niet in eerste plaats gekeken naar of iets past binnen onze denkramen en onze denkkaders. Sterker nog, de kernles van die afgelopen 20 jaar is dat we die denkaders niet hebben kunnen opleggen en niet hebben kunnen exporteren. Mm-hmm. Dus nation building, het vormen van een natie, dat is daar natuurlijk grotelijks mislukt. En daar moeten we nu ook lessen uit durven te trekken. Ja, maar als ik hem even door zou trekken, maakt niet uit hoe slecht een organisatie is. Je moet daar altijd mee in gesprek blijven. In de buitenlandpolitiek is dat bijna altijd wel zo. Tenzij die organisatie direct op jou gemunt heeft. En als het een terreurorganisatie is. Maar zelfs met tegenstanders moet in de buitenlandpolitiek in ieder geval geschreven. Kijk, buitenlandpolitiek gaat niet, Nederland heeft ook moeite mee. Het gaat niet in eerste plaats over vrienden en vriendschappen. En ook niet over onze waarden. Dat kunnen we ons in onze binnenlandse politiek wel veroorloven. Maar in de buitenlandpolitiek gaat het in eerste plaats om belangen. En die belangen zijn ook waarden. Want wij moeten onze eigen waarden op dit continent, Europese waarden, die moeten we proberen overeind te houden. Die ook te verdedigen. En daarvoor moet je in de buitenlandpolitiek ook een waardenvolle. Ik pleit niet voor een waardevrije buitenlandpolitiek. Maar je moet wel reëel zijn. En we zijn hier niet reëel geweest. We hebben een operatie die in Afghanistan begon als een straf voor de Taliban, omdat zij een terreurorganisatie Al-Qaeda herbergden. En die bedoeld was om Al-Qaeda eruit te krijgen. Dus eigenlijk was het Taliban eronder, maar nog wel in gezag. En Al-Qaeda eruit, ja, dat is ontspoord in een vorm van nation building. En waar politici, ik ben er zelf ook één van, en waar militairen en NGO's nu verantwoording over moeten afleggen, is hoe ze dachten dat ze die maakbaarheidsidealen daar konden realiseren. U heeft daar laatst ook wel al iets over gezegd. Hè? Terug met terugwerkende kracht zie ik dat daar dingen, en u zelf ook als Kamerlid, niet goed zijn gegaan. Nee, ik was natuurlijk al redelijk sceptisch over wat we daar konden doen. Met name daar waar het ging om, zeg maar, de reden om daar te zijn. Dat noem je dan in defensietaal mission creep. En dat je erin gaat om een hele nobele reden, maar dat je al heel snel tot de conclusie komt dat die nobele reden uit het zicht verdwijnt. Of al gerealiseerd is en dat je daarna er niet meer uit kunt. In Libië was dat nou om Benghazi te ontzetten, een tweede Srebrenica te voorkomen, of om Gaddafi ten val te brengen. Uiteindelijk heb je weinig andere keus. Afghanistan begon 20 jaar geleden na 9/11... niet in de eerste plaats om Afghanistan een soort tweede Zwitserland van te maken of de 6000 meisjes naar school te krijgen. Afghanistan begon om de reden die ik net aangaf. En dan had je dus met de operatie die toen gaande was, Enduring Freedom heette die, had je kunnen ophouden nadat Taliban was verslagen, Al-Qaeda grotendeels was verdwenen. En dan zou je misschien nog hebben kunnen doorzetten, maar dat kan je bij wijze van spreken, had je het met een FBI-achtige operatie kunnen doen, totdat ook Bin Laden was verdwenen. Maar daarna was het wel klaar. Ja. En toen begon het eigenlijk pas. Dat is, we hebben het eerder al gehad over hoe hardleers het iedereen af en toe kan zijn in de politiek, om ook de internationaal. Om de beste redenen. Vanuit de verkeerde intentie zijn geweest, maar met terugwerkende kracht misschien niet verstandig geweest. Nee. Laten we eens uitzoomen naar niet alleen Nederland, maar de rol van Europa pakken. Want die zijn niet bij deze conferentie aanwezig. Nee. Is dat erg? Het is niet erg. Het is het is een teken van hoe irrelevant wij zijn als Europeanen. En is dat behalve erg? Dan als de beurs getrokken moet worden. Ja. En we merken, ander onderwerp eerder deze uitzending, dat internationale omstandigheden, vluchtelingenstromen, ons direct raken. Want wij zijn wel het gebied op de wereld wat dicht ligt, grenst aan gebieden waar veel oorlog, geweld en ook terreur voorkomt. Dus wat aan onze buitengrenzen gebeurt, dat merken we uiteindelijk in onze binnensteden. Mm-hmm. Hè? Dat is asielopvang die nu uit de klauw loopt. Het wordt in toenemende mate van belang dat Nederlanders, en vroeger konden we dat, en dat moeten we weer gaan doen, dat we internationaal denken en dat we ons met een open blik naar het buitenland kijken, omdat we er elke dag zelf mee te maken hebben. Er zijn weinig nationale problemen die niet een internationale context hebben. Maar dan moeten we die internationale context wel durven zien en daarbinnen ook nog eens een keer onze relatief kleine invloed daarop. En wil je dus meer invloed, wil je meer je eigen toekomst kunnen bepalen, dat is waar iedereen altijd voor naar de politiek kijkt. Uh-huh. Maar die politiek kan dat ook niet allemaal oplossen. Dan moet je samenwerken. Maar en dat doe je dus met gelijkgestemden. Dat kan alleen in Europa. Dan? hoe zou dat dan concreet vorm moeten krijgen? Want we hoorden naar de eerdere beller, hè? Er moet een Europees leger komen. Ik snap dat. Nu draaft hij door. Ja, want het Europees leger bestaat net zo min als er een NAVO-leger is. En een NAVO-leger, dat werkt tenminste nog. Althans, voor zover het door Amerikanen wordt gesteld. In Kabul hebben we gezien dat wij geen moment in staat of ook maar bereid zijn om daar de rol van de Amerikanen over te nemen. Het stukje waar u net naar verwees, die column die ik erover geschreven heb, waarbij ik ook kritisch naar mijn eigen rol heb gekeken, zeg ik ook van ja, we zijn bereid in dit land en binnen de NAVO om te vechten tot de laatste Amerikaan het licht uit doet. Ja. En dat is natuurlijk heel cynisch, maar dat is wel waar het op neerkomt. We weten al 5 jaar dat Taliban terug aan het komen zijn, weigerden toen nog met ze te spreken. Amerikanen hebben dat vorig jaar in februari, hebben ze in Doha met de Taliban gesproken, maar niet met meneer Ghani. Dus niet met het centrale gezag waar we zoveel in geïnvesteerd hebben. Mm-hmm. En daarmee hebben ze zijn ruggengraat daar toen al gebroken. Ja. En toen had je al kunnen voorspellen dat dit de uitkomst zou zijn. Maar als dan terug naar die laatste zin uit die column, totdat de laatste Amerikaan vertrokken is, daar zit hem dat in? Onze nog te veel de gedachtegang in Europa, nog steeds te veel afhankelijk van de VS opstellen? Ja, neem dat beeld. Kijk, afhankelijk van de VS, het is maar goed dat we dat met de VS kunnen doen, want zonder de VS zouden we tot niets in staat zijn. Maar willen we meer doen, dan zullen we meer onze eigen veiligheidsbroek moeten ophouden. En dat begint overigens niet in Afghanistan, zelfs niet in de Zuid-Chinese Zee, waar Nederland bijvoorbeeld de Evertsen meedoet aan het vrijhouden van maritieme vaarwegen. Maar dat begint gewoon in eigen huis. En het eigen huis is niet Nederland. Dat is de Europese buitengrens. Ja. Daar zullen we overtuigend onze eigen rol moeten gaan spelen. Het ligt bijvoorbeeld op dit moment in de haven in Rosas. Dat is een plaats in Spanje, ligt er nog een 6e Amerikaanse vloot. Dat is niet de grootste vloot. En meestal doen wij zaken met de 5e Amerikaanse vloot die in de Midden-Oosten zit. Maar je zou je kunnen voorstellen dat wij die capaciteiten die de Amerikanen nu daar voor onze veiligheid op de mat moeten leggen, of in dit geval dan op zee, en dat we dat zelf gaan doen. En daar sluit ik aan bij wat meneer Van der Zee of Van Zee, ik heb geloof ik zijn naam net verkeerd genoemd, mijn excuses nog daarvoor. Een ander punt wat hij noemde, namelijk dat we buitengrensbewaking, Frontex, en daarbij pleiten voor 100 keer Frontex. Ik zou zeggen, Frontex heeft niet zo heel veel uitbreiding nodig. Wat Frontex nodig heeft, zijn bevoegdheden. Ja. En daar ontbreekt het aan. Zolang wij in Europa niet beseffen dat we iets van onze eigen invloed opgeven om gezamenlijke invloed te kunnen winnen. Mm. En daarmee meer onze eigen toekomst kunnen beïnvloeden. En dat is wat we willen in de politiek. Ja, dan worden we gegeten. Dan staan we op het menu. En als je naar voor de langere termijn kijkt, want jullie hebben een soort wargames die er zijn, waarin je eigenlijk kunt kijken wat zou nou je rol moeten zijn. Zijn dat gewoon virtuele games van China op het aanval op Amerika? Wat doen wij dan? En waar staan wij? We hebben laatst een klein tipje van die sluier opgelicht. En twee van mijn collega's, Joris Teer en Tim Swijs, die hebben een artikel geschreven wat in de NRC op zaterdag is verschenen. Ik geloof vorige week, dus niet afgelopen zaterdag, maar de week daarvoor. Mm-hmm. En die begon met de vraag, in 2024, kijk, zit in de premier, dat is dan natuurlijk nog steeds Mark Rutte. Die krijgt een telefoontje van de dan nog immer in het Witte Huis aanwezig zijnde Joe Biden met de vraag: de Amerikanen hebben Taiwan aangevallen. En wij willen graag dat je, omdat je daar een fregat hebt liggen, dat je meehelpt om de straat van Malakka af te sluiten, zodat de Chinezen geen olietoevoer meer krijgen. Wat is het antwoord van Rutte? Is dat ja, dat doe ik, Joe? Of nee, ik steun je politiek, maar ik trek mijn assets, in dit geval een fregat, terug? Of zijn er nog andere opties denkbaar? Ja, dit zijn zaken die steeds reëler worden. En wij kunnen ons niet langer permitteren, in Nederland niet, maar ook niet in Europa, om voor die vragen weg te lopen en te blijven terugkijken en vooral de Amerikanen kritiseren. Want dat is natuurlijk het gemak. Ja, hè? We zien nu wat er gebeurt in een wereld zonder de Amerikanen. We hebben altijd bijzonder veel kritiek op deze vermoeide en misschien zelfs ondertussen gepensioneerde politieman gehad. Maar we zijn zelfs geen moment in staat om in die achterbuurten van de wereld, waarvan er steeds meer aan het worden zijn, om daar zelf te opereren. En volgens mij zo'n verhaal wat we net aanhalen, is nu nog een fictieve gebeurtenis, maar geeft wel heel duidelijk aan hoe concreet het kan worden. Veel minder fictief dan veel mensen aannemen. Maar sterker nog, Amerikaanse militairen gaan er zelf vanuit dat dit een heel reëel scenario is. Reden te meer om daar snel over na te denken. En op Europees vlak in ieder geval een goede visie op te krijgen. Hartelijk dank voor nu. Anton Broeken. Dan is er nog meer nieuws via de NOS. Daarvoor gaan we naar Syrië. Daar zijn zeker 13 militairen en 11 burgers om het leven gekomen door aanslagen. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. NOS-correspondent Tezi Moor. Wat is daar precies gebeurd, Tezi? Nou, het begon allemaal vanochtend met twee bermbommen die ontploften toen een bus vol militairen door de stad reed. De militairen waren hoogstwaarschijnlijk het doelwit en het is niet duidelijk of daar ook burgers bij zijn omgekomen. Het gebeurde tijdens de ochtendspits, centraal busstation in Damascus. Mensen waren onderweg naar werk en school toen dat gebeurde. En de bommen lagen onder een brug. Een derde bom kon onschadelijk gemaakt worden. Dus dat was een grote schok in de hoofdstad Damascus vanochtend. Nou begrijp ik ook dat er berichten zijn dat het Syrische leger op woonwijken heeft geschoten. Klopt dat? Ja, er komen nu berichten binnen dat het Syrische leger Ariga, dat is een stad in oppositiegebied in Idlib, kort geleden heeft gebombardeerd. Daar zijn zeker 11 burgers bij omgekomen. Waaronder, wat we horen, ook schoolkinderen. Maar het nieuws komt nog altijd binnen. Nou is de verantwoordelijkheid voor de bermbommen van vanochtend niet opgeëist. Maar er zijn wel veel mensen die zeggen dat het zou kunnen dat deze bombardementen van het leger op oppositiegebied een reactie zijn op wat er vanochtend in Damascus is gebeurd. Ja, wat zijn de reacties die jij nu hoort daar? Nou, dat zijn natuurlijk heel veel doden op één ochtend. Daar zijn mensen in Syrië natuurlijk ook van geschrokken. De mensen die ik spreek zijn zeker angstig dat dit geweld weer zal toenemen. Zal dit een nieuwe escalatie worden van geweld? In oppositiegebied zien we natuurlijk zeer regelmatig bombardementen van het Syrische en het Russische leger. In regeringsgebied is het eigenlijk al een tijd relatief rustig en veilig. Maar mensen hebben de afgelopen dik 10 jaar al zoveel geweld meegemaakt. En ze hebben te kampen met een ongekende economische crisis. Dus ze hopen dat dit niet verder zal escaleren. NOS-correspondent Tezi Moor. Tezi, dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Hier gaan wij spelen met Arjan van Rijnen uit Noordhoek. Welkom. Dankjewel. Ik heb hier in mijn scherm staan dat je van mountainbiken en van spinnen houdt. Zijn dat de beestjes of nee, op de fietsspinnen? Dat is het fietsen. Oh, toch wel. Spinnen van fietsen inderdaad. Ja. Die beestjes niet per se een grote liefde. Nee, niet per se. Nee. We gaan eens kijken of jij in het rijtje gaat scharen van quizkandidaten met 56 punten. Want tot nu toe hebben beide quizkandidaten die score neergezet. Maar het zou natuurlijk handig zijn als je er gewoon overheen gaat. Grote uitdaging. Dat dacht ik. Succes. Dankjewel. Tweede Kamerleden reageren verontrust over uit huis geplaatste kinderen. Kinderen zijn weggehaald bij ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Binnen 2 weken sta je alleen. Je staat echt compleet alleen. Je hebt een torenhoge schuld, je hebt geen huis. Het is maar een beperkt aantal jaren uitgezocht, dus het kunnen er ook nog weer veel meer worden. Dit is dus kortom heel onhandig verlopen in een heel gevoelig dossier. In een dossier over mensenlevens, over kinderen. Nu ben je alles weer aan het opbouwen eigenlijk. Maar je kan niks opbouwen, want je hebt de helft van je gezin niet. Trieste cijfers die gisteren naar buiten kwamen met alle gevolgen van dien. Over hoeveel kinderen gaat het van gedupeerde ouders? 1115. Ja, inderdaad. Naast de morele verontwaardiging wekt de manier waarop die cijfers bekend werden ook veel vrevel in de Tweede Kamer. Kamerleden werden niet door het kabinet geïnformeerd, moesten het horen van iemand die ze op een website had gevonden. Op de website van welke organisatie stonden die cijfers namelijk? Geen idee. Het CBS was dat, Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat onderzocht in opdracht van het ministerie die uithuisplaatsingen. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Die vrije trap. En er ineens in. 1-0. Ja! 3-0 eindelijk. Haller vraagt die bal. En kopt hem erin. Ja, een magische avond voor Ajax gisteravond. Ik zie Hand en Broeken gelijk weer rechtop gaan zitten. Indrukwekkend machtsvertoon ook. Daarmee werd Borussia Dortmund in de Champions League met 4-0 verslagen. Wie werd na de wedstrijd uitgeroepen tot man of the match? Daley Blind. Ja, was er erg trots op. Al vond hij dat eigenlijk iedere Ajax-ziet die prijs had verdiend. Een andere opvallende rol was weggelegd voor de keeper, Pasveer. Hij vestigde een record door als eerste keeper in de Champions League 3 schoten op doel van welke Dortmund-speler te pareren. Haaland. Dat klopt ook inderdaad. Vraag 5 dan. We gaan weer een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik baseer dat ook op wat er gemodelleerd is, hè, wat er doorgerekend is door het RIVM. En dan zie je, ja, de verwachting is dat die cijfers gaan stijgen. Dat niet zo hoog is, zeker niet zo hoog als het geweest is voorgaande winter. Mevrouw Koopman. Marion Koopmans, ja, virologe, reageerde gisteren op het stijgende aantal coronabesmettingen. Hoewel de cijfers in Nederland stijgen, is het RIVM nog niet in paniek. Het geldt niet voor de autoriteiten elders. Want de burgemeester van welke wereldstad heeft bevolen dat mensen die ouder zijn dan 60 de komende 4 maanden verplicht thuis moeten blijven? New York? Nee, Moskou is die maatregel afgekondigd en zou maandag in moeten gaan. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. Geen persoon dus, maar een onderwerp. Wat bedoelen we? Waar gaat dit over? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed, hier komen de hints. 4. Opnieuw reikte ik tot grote hoogte. 3. Dit succes is volledig te danken aan mijn briljante kameraad. 2. Mijn explosieve test leidt vandaag tot een spoedvergadering van de Veiligheidsraad. Stop. De lancering van de ballistische raket? Ja, ik wil toch iets anders horen, eerlijk gezegd. Je zit in de goede richting te denken, maar voor 1 punt was geweest. Gisteren heb ik vanuit een onderzee succesvol een raket afgevuurd. Het gaat echt om het land, Noord-Korea, waar we naar zochten. De raket kwam 60 kilometer hoog. Ook het land ontwikkelt zich dus door grote hoogten. Dat was de eerste aanwijzing waar we het over hadden. Daarmee staat... Het voelt altijd zo zuur om dan niet goed te keuren. Ja, factor op 4. En dat betekent dat het heel lastig wordt om nog de leiding te pakken. Want dan heb je 15 goede antwoorden nodig. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. We gaan het zien. De Nationale Nieuwsquiz. Welk social media bedrijf kondigt binnenkort een naamsverandering aan? Facebook. Ja, Europarlementariërs kwamen gisteren hard in conflict met de premier van welk land? Polen. Klopt. Welke krant heeft een literair recensent volgens de rechter ten onrechte ontslagen? Pas. Volkskrant. Spaarders bij welke bank moeten binnenkort rente betalen als ze meer dan een ton op hun rekening hebben? ING. ABN AMRO. Met hoeveel procent daalde de prijs van gas gisteren? Pas. 4%. Een Braziliaanse senaatscommissie wil dat president Bolsonaro voor zijn coronabeleid wordt vervolgd. Voor welk type misdaad? Geen idee, pas. Tegen de menselijkheid. Een 4-jarig kind uit Nieuw-Zeeland belde de politie omdat hij wat wilde laten zien. Geen idee. Zijn speelgoed. Opvangcentra luiden de noodklok over het tekort aan opvang voor wat voor dieren? Honden. Ja, inderdaad. Volgens welke minister moeten inwoners van Caribisch Nederland nog veel leren over duurzaam leven? Pas. Ollongren zei dat. Bondscoach Louis van Gaal doet toch niet mee aan een FIFA-conferentie over de toekomst van welk internationaal toernooi? Super League. Het WK. Door de hoge energieprijzen en de populariteit van houtstoken is er een tekort ontstaan aan mensen met welk beroep? Houthakkers? Dat vind ik geen gekke gedachte. Nee, maar het waren schoorsteenvegers in dit geval. Vraag 15. Had je die wel geweten? Ja, heb ik geweten. Ja. De overbekende... Penisplant. Ja, staat weer sinds jaren in bloei in de Hortus Botanicus in Leiden. Maar die was dan weer buiten de tijd. Dus daar kan ik je dan helaas, weer geen punt voor geven, helaas. Voor de eer dan maar.